Eén. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Hilversum. 2 uur lang aandacht voor de oorlog tussen Israël en Hamas. Waar Israël, het ultimatum van Israël zojuist is afgelopen. En Hamas opnieuw de dood meldt van een aantal gijzelaars. We hebben het erover met betrokkenen, deskundigen hier aan tafel, hier in de studio. En we gaan bellen met een aantal mensen in oorlogsgebied. Nu het nieuws van even voorbij 5 uur. Hier is Jeroen Tjepkema. Premier Netanyahu heeft een bezoek gebracht aan de Israëlische grondtroepen buiten de Gazastrook. In een video is te zien dat Netanyahu handen schudt met de militairen. Hij vraagt of ze klaar zijn voor de volgende fase. In de video die de premier deelt op X wordt niet duidelijk wat precies de volgende fase is. De deadline die Israël-Palestijnen in de Gazastrook gaf om op een veilige manier van het noorden naar het zuiden te gaan, is verstreken. Er zou tot in ieder geval 3 uur Nederlandse tijd geen schade aangericht worden op 2 belangrijke routes richting het zuiden. Het is lastig vast te stellen hoeveel mensen richting het zuiden zijn vertrokken, zegt correspondent Nazra Habiballah. Het is onduidelijk hoeveel mensen er vandaag nog bij zijn gekomen na die belofte van Israël om dus die 2 routes naar het zuiden niet te bombarderen. Maar we zien wel dat lang niet iedereen gehoor geeft aan die oproep. Het is nog steeds, er zijn nog steeds heel veel mensen in het noorden. Mensen die niet willen vertrekken om allerlei redenen. Maar ook mensen die simpelweg blijven omdat ze niet weg kunnen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of patiënten in ziekenhuizen. De VN zegt wel dat er nu honderdduizenden mensen in ieder geval in het zuiden extra zitten. En 1 miljoen is nu ontheemd. In Nederland maken mensen die familie hebben in Gaza zich grote zorgen. Zo ook El Tagrit El Koradi. Zij woont met haar 2 kinderen in Amsterdam, maar haar moeder, zussen, ooms en tantes wonen in Gaza. My family is there. My mother, my sisters, my nieces, my nephews. So they felt so afraid to go to the south. So they stopped in the middle and now they are in the middle. But I don't know if that area is safe for them or not. Haar familie is dus gevlucht naar het midden van Gaza, maar het is volgens haar de vraag of het daar veilig is. De leden van GroenLinks en PvdA willen dat de monarchie wordt afgeschaft. Ze besloten vandaag op het gezamenlijke congres van de partijen dat in het verkiezingsprogramma komt te staan dat Nederland een parlementaire republiek moet worden. In het AZC in Ter Apel hebben de afgelopen week tientallen asielzoekers in de wachtruimte geslapen omdat er te weinig bedden waren. Ze sliepen in stoelen of op matrassen op de grond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat de opvang in Ter Apel nog altijd zo goed als vol is. In het Veerse Meer in Zeeland is vanmiddag een duiker omgekomen. De duiker werd vermoedelijk onwel in het water bij Wolfaartsdijk. Reanimatie mocht niet meer baten. Het NOS-journaal. Verschillende bommeldingen bij toeristische trekpleisters in Parijs vandaag. Zowel het Louvre als het Paleis van Versailles werd ontruimd. Contact nu met correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, de eerste ontruiming was aan het begin van de middag bij het Louvre. Wat gebeurde daar? Nou, het museum zelf wilde weinig over zeggen. Heeft alleen bekendgemaakt dat er veiligheidsoverwegingen waren om het museum te sluiten en te evacueren. Bronnen binnen het museum en bij de politie zeggen dat er een schriftelijke bommelding was binnengekomen. En daarom is uiteindelijk besloten om 15.000 bezoekers die zich op dat moment in het Louvre Museum bevonden, om die allemaal te evacueren en de deuren vervolgens dicht te houden. En die blijven ook de rest van de dag dicht. Het is op dit moment nog onbekend of er ook iets gevonden is in het museum. Ja, en dan was er een uur geleden ook nog eens een bommelding bij het Paleis van Versailles. Wat is daarover bekend? Ja, het kasteel van Versailles, daar is wel bevestigd dat er inderdaad een bommelding is geweest. En ook daar zijn mensen geëvacueerd, de bezoekers die daar op dat moment binnen waren. Verder zijn er op dit moment nog helemaal geen details over bekend. We zien alleen op videobeelden, die bijvoorbeeld bezoekers zelf op sociale media verspreiden, dat grote groepen mensen vrij kalm en rustig allemaal naar buiten worden begeleid. Ja, en die bommeldingen, hebben die nou iets te maken met die aanslag van gisteren in Arras? Nou ja, Frankrijk heeft op dit moment wel te maken met grote politiek-maatschappelijke spanningen natuurlijk. Gisteren doodde inderdaad een moslim-extremist een leraar in Arras. De situatie in het Midden-Oosten leidt tot een stijging van antisemitische incidenten in Frankrijk. Pro-Palestina-demonstraties zijn allemaal verboden. En de regering van president Macron heeft dus besloten om 7000 militairen de straat op te sturen. Maandag wordt er bovendien nog op alle scholen in Frankrijk een minuut stilte in acht genomen. Om 2 uur 's middags zal dat zijn. Dat is vanwege die aanslag op die school in Arras gisteren, maar ook omdat het maandag 3 jaar geleden is dat leraar Samuel Paty werd onthoofd. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. De inheemse bevolking van Australië krijgt niet meer invloed in de politiek. Een referendum daarover heeft het niet gehaald. Als het referendum was aangenomen, zou er een speciale adviescommissie in het parlement komen. En ook zou de inheemse bevolking erkenning krijgen in de grondwet. Maar in 4 van de 6 staten werd tegen het voorstel gestemd. De Australische premier Albanese respecteert de uitslag. I want to say that while tonight's result is not one that I had hoped for, I absolutely respect the decision of the Australian people and the democratic process that has delivered it. Het weer op de meeste plekken klaart het op. Vanavond en vannacht is vooral in het noorden nog kans op een bui. Het koelt af naar 5 tot 7 graden. Morgen trekken meer buien over het land met kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En maximaal rond de 12 graden. En even contact nu met Edwin Gerritsen. Want Edwin, waar staat het precies vast op de weg? Ja, er staan files door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Breda richting Gorinchem voor de brug bij Gorinchem een kwartier op onthoud. Ster. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja. Dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Nu 15 maanden gratis. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. NPO Radio 1. WNL. Welkom in de kantine van WNL, live vanuit Hilversum. De komende 2 uur praten we bij over de situatie in Israël. Het is een week na de gruwelijke aanslag van Hamas op dat land. En we zitten midden in de overlevingsstrijd van Israël. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Bij ons te gast zijn oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Zijn zus woont in Ashkelon. Historicus en Arabist Machteld Alan. Journalist Matthijs van Schie heeft familie in de buurt van Jeruzalem. En Adam Esmael vluchtte 9 jaar geleden vanuit Syrië voor IS. En onze Marcel Verrek is er ook. Hij komt zo dadelijk met een column. En u kunt meedoen met het gesprek via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. 2 uur geleden inmiddels is het ultimatum van Israël verstreken dat Palestijnen de mogelijkheid boden op een veilige manier naar het zuiden te gaan. Uri Rosenthal, wat betekent dat precies? We zitten nu 2 uur nadat dus dat ultimatum verstreken is. Wat is de situatie nu? Israël heeft dus die evacuatie, althans dat vertrek van vele Gazanen naar het zuiden, mogelijk gemaakt, om het zo te zeggen, door te garanderen dat 2 routes niet beschoten zouden worden. Men heeft ook een ultimatum dat er was gesteld aan een ziekenhuis. In eerste instantie was dat heel kort, heeft men verlengd. En we gaan nu geleidelijk aan dus naar het moment waarop we een grotere grondinvasie mogen verwachten dan we ooit hebben gezien. Ja. Dat moment leek al eerder aanstaande. Israël geeft zelf ook aan, we zijn er al geweest, in de Gazastrook. Ja. Ook om mensen te bevrijden. Dat is nog steeds hoofddoel 1, hè? Het absolute hoofddoel van de operatie. Als ik heel eerlijk ben, en dat moet ik zijn, Dat is hoofddoel van de operatie, maar tegelijkertijd hoor ik ook geluiden dat de prioriteit die daaraan wordt gesteld minder absoluut is dan die ooit eerder was. Ik druk mij dus heel zorgvuldig uit, want ik wil het als het ware ook zelf niet op mijn geweten hebben dat men zo opereert. Maar het kan niet zo zijn, is het gevoel, hoor ik ook, het kan niet zo zijn dat op een bepaald moment men voor de afweging komt te staan, moeten wij zometeen zoveel jonge mensen die we erop afsturen en die kunnen sneuvelen. Dat zal moeten worden afgewogen op de een of andere manier. Dat is het drama van politieke van afwegingen in de top bij zo'n situatie. Als je het over de top hebt. Hoe moeten we dat afwegen tegen het lot van 120 gijzelaars? Als u het over de top heeft. Op dit moment is Netanyahu, is het laatste nieuws, op bij de militairen aan de rand met de Gazastrook. Dat lijkt me betekenisvol, hè? Dat is heel betekenisvol en dat reikt verder dan alleen maar dat moment. Wat ik ook hoor van mijn zusje in Ashkelon en ook breder vanuit Israël is dat de bevolking aan de zuidkant van Israël, en dat begint eigenlijk al in die lijn onder Tel Aviv, die heeft zich eigenlijk altijd in de steek gelaten gevoeld. Althans, altijd minder bedeeld dan wat er in Tel Aviv enzovoort speelt. Op de lijn Tel Aviv, Jeruzalem en daarboven. En het is dus dat symboliek van Netanyahu die dus daar naartoe is gegaan, dat reikt voor de Israëlische bevolking en zeker in het zuiden verder dan alleen maar dit moment. Ja. Hoe belangrijk dat die symboliek en wat is meer zij ook is. Hij heeft er ook wat gezegd tegen die militairen natuurlijk. En dat is ook te zien op een video op X van maandag Twitter. Zijn jullie klaar voor de volgende fase? Vraagt de militairen. De volgende fase gaat beginnen. Machtzot Alan, hij zegt er overigens niet bij wat die volgende fase dan gaat zijn. Maar daar hebt u vast een zeker gedachte bij, hè? Ja, ik zag gisteren op Nieuwsuur, ofschoon ik de NPO een beetje mijd, maar daar komen we later op, een goede meneer zitten die uitlegde dat, en dat is ook waarom er grondtroepen ingaan en waarom Netanyahu daar nu is, omdat die jongens feitelijk gevaar lopen. Tot nu toe is Gaza natuurlijk gebombardeerd geweest. Men noemt dat daar het grasmaaien. Dus je laat het gras een tijdje opkomen en dan komen er weer heel veel bommen. En dan laat je het door een terugbombardement weer een tijdje ophouden, waarna het na een paar maanden weer begint. En ja, ook een hele lugubere manier van praten. Ja, dat is. Maar goed, ja, je moet iets doen. Hè. Je kan niet je land laten beregenen door bommen. Hè. Ik weet niet of men begrijpt wat dit betekent, hè, voor het dagelijks leven. Ik heb zelf vrienden in de omgeving van Gaza, in de kibbutz. Om elk moment, laten we zeggen, naar de schuilkelder te moeten kunnen gaan. dat is het verschil, denk ik, met de vorige keren, met de vorige operaties, de vorige oorlogen met de Gazastrook, dat er nu toch een ander soort aanpak waarschijnlijk wordt voorgestaan door werkelijk Hamas terug te brengen naar nul. Dat het doel is van deze operatie. Naast natuurlijk, want dat is het proberen te redden van deze mensen. Maar geloof jij dat kan? Omdat wordt gezegd, om 30.000 terroristen uit te schakelen en de echte vernietiging van Hamas, hè, hebben ze eigenlijk nu deze keer voor ogen. Daar wordt gezegd, praktisch is dat eigenlijk gewoon onmogelijk. Omdat je als degene die aanvalt, sta je natuurlijk altijd op achterstand. Zij zitten daar ook nog in een 400 kilometer lange tunnels waarin ze zich hebben ingegraven in Gazastad. Het lijkt bijna een onmogelijke missie. Nou ja, misschien tactisch zou het misschien wel mogelijk zijn. Maar kijk, je moet je voorstellen, we zitten in een soort propaganda, hele lange propagandafilm van Hamas. Het eerste deel, dat wordt uitgemaakt door al deze de gruweldaden, de pogrom, zeg maar. Deel 1, het bedrijf 1, bestemd voor de Arabische wereld. Iedereen vindt dat prachtig. Laten ze even zien, de Joden, even onze spierballen zien. Eens even kijken of ze zo onoverwinnelijk zijn als ze zich denken. Weet je? En nu zitten we in deel 2, waarin Israëlische soldaten het leger onbedoeld meespeelt. Namelijk van overwinnaar, en dat is voor ons bedoeld, naar slachtoffer. Dus eer dat Hamas kan worden uitgeroeid, is Amerika, Nederland, Frankrijk, Engeland, iedereen al helemaal boos en verontwaardigd. Dat wat zij het Palestijnse volk aandoen. En dit is precies waar Hamas op aanstuurt. En, ja. Maar het betekent ook dat Hezbollah, die heeft al gewaarschuwd dat als Hamas Israël aanvalt, dat zij zich gaan mengen in de strijd. Ja. Dat zal weer een reactie ontlokken van Iran. Dan ontstaat een kettingreactie. Hoe kom je daar ooit nog uit, Uri? Nee, kijk jou aan. Joe Biden heeft tot 2 keer toe een keiharde waarschuwing gegeven in de richting van Iran. Don't. En daarna, be careful. En ik neem aan dat er ook langs de backchannels volop duidelijk is gemaakt aan Teheran wat het gevolg zou zijn van zich er metterdaad mee bemoeien aan de Noordgrens. Dat is 1. Ik bedoelde overigens als Israël Gaza invalt. Ja. Volgens mij zei ik het andersom. Ja. Waar natuurlijk wel het risico in zit, is, en dat zie je vaker bij dit soort enorme conflicten en staten die een staat die tegenover een staat staat, Teheran tegenover Israël, dat er op de grond ergens dingen gebeuren die eigenlijk zelfs op dat moment niet bedoeld zijn. En op dat punt raakt mij dus bijvoorbeeld ook het moment waarop er een vals alarm door Israël heen ging over een inval vanuit het noorden. Dat soort dingen die moet je ook proberen te beheersen. Maar op zichzelf, het grote verhaal op dit moment is echt ook vanuit de hele internationale gemeenschap, dus uit Amerika, uit Europa enzovoort, wordt die waarschuwing vanuit Amerika met name in de richting van Teheran door Teheran goed verstaan of niet? Dat is waar het nu echt om gaat. Ja, Matthijs van Schie, jij werkt voor Elsevier. Je hebt een broer die woont in Israël, de buurt van Jeruzalem. Ja, Beth Shemesh woont hij. Hij heeft een familie, een gezin daar gesticht ook. Klopt. Vorige week hadden wij ook al even contact en toen zei je, ik kan op dit moment niet komen. Ik ben te geschokt. Ik ben niet in staat om iets te zeggen überhaupt. Ja, nou ja, ik heb er veel over gezegd thuis natuurlijk. Ja. Maar op dat moment, toen jullie mij belden, wist ik nog niet hoe het met hem ging. Exact. Dat komt omdat hij de Shabbat houdt. Wat wil zeggen in veel kringen dat je ook je telefoon niet aanzet. En daardoor konden we dus niet met hem appen of bellen of wat dan ook. We hadden wel het vermoeden dat het oké was, omdat er rond Beth Shemesh eigenlijk niks echt aan de hand was. Maar inmiddels is het toch wel zo dat in die kringen ook. Mijn broer is modern orthodox, zou je het kunnen zeggen. Dus hij draagt een keppeltje. Hij houdt de Shabbat en andere feestdagen, maar hij draagt verder moderne kleren, zoals wij hier. Maar nu is ook daar gezegd, hou je telefoon aan. Want je moet contact kunnen krijgen met je naasten. En dat is op dit moment belangrijker dan het gebod om geen elektronica te gebruiken op de Shabbat. Ik heb gisteravond voor het laatst contact met hem gehad. Wij wensen elkaar elke week Shabbat Shalom. Vredige Shabbat. En vervolgens hebben we dan in principe geen contact meer, tenzij er iets aan de hand is. Of als wij, stel wij lezen in het nieuws dat er iets in Beth Shemesh gaande is, dan gaan we hem bellen of appen om te vragen of alles oké is. Hebben we afgesproken en verder doen we dat in principe niet. Moet hij ook onder de wapenen? Moet hij zich melden? Nee, dat komt. Hij heeft een aantal jaren eerst in Israël aan een yeshiva gestudeerd, een Joodse school in Jeruzalem. En dat heeft hij gedaan op een werkvisum. En toen was hij dus nog geen Israëlisch staatsburger. En hij is pas vele jaren daarna is die Israëli geworden. Waardoor die de leeftijd al voorbij is dat hij in dienst moet. Ik had hem van de week aan de telefoon. Eigenlijk elke dag wel. Ja. Als hij in dienst was geweest, dan had hij nu opgeroepen kunnen worden. Ja, hij zei tegen mij ook van ik vind het eigenlijk jammer dat ik nu niet iets kan doen. Maar hij kan wel wat doen. Jazeker, hij kan wel en wat doen. En hij doet ook van alles. Ja, hij want hoe zet hij zich in? Nou, in zijn buurt worden ontzettend veel inzamelingen gehouden. Er wordt eten gemaakt. Er wordt natuurlijk massaal geld ingezameld voor het leger. Dus het is meer een steun aan het leger dan in plaats van actief de wapenen pakken in zijn geval. Wat kunnen zij doen in geval van gevaar? Hebben zij een schuilkelder? Ja, hij heeft een schuilkelder. Eigen schuilkelder. Ja, het is geen kelder. Hij woont in een appartement zoals heel veel mensen in die buurt. En de schuilkelder is gewoon een normale kamer. Dat is de kamer van zijn dochtertje. Ik ben er afgelopen april nog geweest. En dat is gewoon een normale kamer, maar dan een heel dikke muur. Mm-hmm. Met een enorme deur die ook goed vergrendeld kan worden. Maar goed, we hebben natuurlijk ook gezien vorige week dat helaas geen garantie biedt dat je veilig bent. Nee. Maar goed, het is vrij veilig gelegen, gelukkig, bij Shemesh op dit moment. Ja. We gaan zo dadelijk ook met jou praten, Adam Ismail. Want jij bent bijna 10 jaar geleden gevlucht uit Syrië. En deze week is veelvuldig de vergelijking gemaakt tussen Hamas en IS. Klopt. En jij weet als geen ander hoe waar die vergelijking is. Nu contact met Ralf Dekkers, correspondent in Israël. Dag Ralf. Goedemiddag bij jullie. Met het laatste nieuws beginnen, dat is denk ik ook dat er 9 Israëlische gijzelaars, moet ik zeggen, zijn omgekomen in de afgelopen 24 uur. Dat bericht bereikt ons zojuist. Dat is inderdaad een claim van Hamas, die een dag eerder nog claimde dat er 13 waren omgekomen bij de Israëlische bombardementen. Of het klopt, weten we niet. Het kan ook een manier zijn om te proberen een grondoperatie in ieder geval tijdelijk tegen te houden. Dus dat soort informatie hebben we niet. En inderdaad, premier Netanyahu heeft eindelijk na een week een bezoek gebracht aan het rampgebied. Dat is weliswaar een belangrijk teken, zoals eerder gezegd werd. Maar het wordt hier toch vooral gezien dat het veel en veel te laat is. Hij heeft nog geen gewonden bezocht. Hij heeft nauwelijks met families van gegijzelden gesproken. En nu pas een week later is hij naar het rampgebied afgereisd. Dus dat wordt hier voornamelijk kritisch beschouwd in plaats van positief. De kritiek op hem zwelt dus aan, want überhaupt het hele overheidsfalen en het veiligheidsfalen, dat wordt hem natuurlijk ook zwaar aangerekend, hè? Inderdaad, ik ben nu in Tel Aviv. Ik ben vlakbij het ministerie van Defensie. Daar heeft vanochtend een man, wiens vrouw en kinderen gegijzeld zijn in Gaza, is daar gaan zitten met een paar borden uit protest. En dat protest heeft zich inmiddels, nu zijn er ongeveer een paar honderd mensen die zich daar hebben bij aangesloten. Officieel verboden, want er mogen maar iets van 100 of 150 man tegelijkertijd bij elkaar zijn uit veiligheidsoverwegingen. Maar dat protest zwelt langzaam aan en mensen zijn nog vooral in rouw. Ze zijn bezig met de reactie, maar toch ook wel met het falen van het veiligheidsapparaat. Met name ook nu dat het in het noorden vooral de spanningen oplopen. Ze hebben het idee, het gevoel van veiligheid is weg hier. Ze waren altijd ervan overtuigd, het leger beschermt ons. We hebben de Iron Dome, we hebben het sterkste leger van het Midden-Oosten. Ja, en nu heeft Hamas daar doorheen geprikt. En Hezbollah is vele malen sterker. Dus ze zit hier echt in angst in Israël. Over het falen van het veiligheidsapparaat, dat was natuurlijk een hele prangende vraag de afgelopen dagen. Hoe kan het zijn dat Israël, de inlichtingendiensten, dit niet hebben zien aankomen? Jij hebt erover geschreven dat Israëlische leger geschokt is over de gedetailleerde inlichtingen waarover Hamas beschikt. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat waren die inlichtingen waarover ze beschikken? Ze hadden echt hele gedetailleerde plannen. Plattegronden van kibbutzen, hoe ze die binnen zouden vallen. Ze wisten ongeveer hoeveel soldaten ze zouden tegenkomen tijdens die operatie. Waar vandaan de versterkingen gestuurd zouden komen. Hoe lang die daar erover zouden doen. Dus ze hebben op strategische locaties hebben ze gewoon teams van strijders of terroristen, moet ik eerlijk zeggen, neergezet om die soldaten die te hulp zouden komen, om die uit te schakelen. Zodat anderen verder konden gaan met hun slagpartij, als ik het zo mag noemen. Is er enige idee over hoe zij over die inlichtingen konden beschikken? Hoor jij daar iets over? Nee, dat is een groot raadsel. Het blijkt wel uit die papieren die ze op de lichamen van gedode terroristen hebben gevonden, dat er zeker al een jaar aan de operatie werd gewerkt. In alle stilte, de politieke tak van Hamas, als je dat al kunt scheiden, die wist daar niks van. Het werd echt door de militairen ondergronds in de tunnels voorbereid. Nou ja, een jaar lang, ik kan me voorstellen misschien dat het Gazanen zijn geweest die een werkvergunning hebben gekregen van Israël en dus dagelijks naar Israël mochten om op het land te gaan werken. Dat zij bepaalde verkenningen hebben uitgevoerd of dat soort zaken. Maar dat zal de komende dagen, weken of maanden moeten blijken. Ralf, Netanyahu heeft dus net ook gezegd, gevraagd aan de militairen, zijn jullie klaar voor de volgende stap? Want die volgende stap die gaat er nu komen. Daar wordt ongetwijfeld bij jou in de buurt ook veel over gepraat. Maar zijn er überhaupt mensen die echt weten wat die volgende stap tot in detail behelst? Het doelwit van deze operatie is Hamas uitschakelen. Dat eventueel gijzelaars worden gered, dat is mooi meegenomen, denk ik. Ze hebben al laten weten van wij blijven bombarderen, ook al kan dat de gijzelaars in gevaar brengen. Dus het hoofddoel is echt dat Hamas uitschakelen. Maar ja, het is moeilijk in te schatten hoeveel van die miljoen Gazanen in het noorden inmiddels naar het zuiden zijn getrokken. Dat zullen er een flink aantal moeten zijn, want als daar nog 500.000 achterblijven, dan is zo'n militaire operatie op de grond, zou een groot bloedbad betekenen. Het is ook een tactiek, hè, Ralf, van Hamas, dat ze dicht op de burgerbevolking zitten. En ze dus eigenlijk inzetten als menselijk schild. En hetzelfde geldt dan nu natuurlijk ook voor die gijzelaars. Je zou denken, ja, ik weet niet of jij daar wat over kan zeggen, maar dat als Israël zegt, wij laten ons niet dicteren door de situatie van de gijzelaars, we gaan er gewoon keihard in, dat ze dat ook echt menen, maar omdat het praktisch gezien ook niet anders kan. Want hoe onderscheid je die gijzelaars en sowieso ook de gewone Palestijnse bevolking van die Hamas-terroristen? Nou ja, dat is inderdaad waar. Hamas-strijder kan zijn groene band afdoen en zijn Kalashnikov neerleggen en zich onder de gewone bevolking mengen. Dus niemand die het weet, maar ja, het is natuurlijk de druk. De internationale druk is heel groot en die neemt met de dag toe om. Nou, iedereen ziet de beelden vanuit Gaza om niet met 300.000 man daar binnen te trekken, terwijl daar nog 500.000 man zitten. Dus het is echt, ze zitten hier voor een duivels dilemma. De druk vanuit de bevolking is heel groot om echt, koste wat kost, Hamas uit te schakelen. En dan heb je de gijzelaars die in het midden zitten en de internationale gemeenschap die steeds de druk begint op te voeren om toch vooral terughoudend te zijn in de komende dagen. Is het ook zo, want jij zegt dat, hè, internationaal is de druk, wees terughoudend, of dat die lelijke term proportioneel, wat dat ook betekenen mag. Maar is het inderdaad zo dat intern wel de rijen gesloten zijn, dat iedereen wil dat Hamas koste wat kost wordt vernietigd? Ja, binnen Israël is daar toch wel overeenstemming over. Tegen elke prijs voeg ik daaraan toe, want waar begin je aan? Nou ja, je had het over een proportionele reactie. Hier wordt al gezegd, ja, proportioneel zou zijn als onze soldaten naar binnen zou gaan om daar burgers af te slachten en vrouwen te verkrachten. Ja. Maar daar zijn onze soldaten niet toe in staat. Dus ja, wat is proportioneel? Maar ja, het is natuurlijk zaak om een miljoen burgers die daar in het noorden zitten, of een 500.000 of hoeveel er nog overblijven. Daar zal een zekere bescherming voor moeten komen. Duitsland probeert een soort veiligheidszones te creëren in Gaza, waar burgers naartoe zouden kunnen trekken en die dan door Israël met rust worden gelaten. Maar dat die is nog in het safe zones zijn dat toch? Hoeveel safe zones zijn er eigenlijk, Ralf? Die zijn er nu niet, maar daar wordt over gesproken. Net maar Israël heeft daar wel toestemming voor gegeven, toch? Nou ja, ze hebben gezegd van we gaan bepaalde wegen naar het zuiden niet bombarderen. Dat zou toch één of twee keer gebeurd zijn in de afgelopen 24 uur. En tegelijkertijd wordt er onderhandeld om buitenlanders in Gaza via Egypte naar buiten te krijgen. Amerikanen, Duitsers. Maar die onderhandelingen verlopen ook moeilijk met Egypte. Dat humanitaire hulp via de grens weer naar Gaza wil brengen. En daar is Israël weer niet helemaal blij mee. Dus het verloopt moeilijk. Klopt het dat Egypte juist de grens met Gaza nog heeft versterkt? Of ze het hebben versterkt, weet ik niet. Ik weet wel dat Egypte niet zit te wachten om honderdduizenden Palestijnen het land binnen te laten. Zij zijn gewoon bang dat de Sinai het nieuwe Gaza zal worden. Dat Israël zo langzaam de Sinai indrijft. En dat Egypte met het probleem zit en Israël de controle heeft over Gaza. Ralf, er wordt gezegd dat het hoofdkwartier van Hamas voor een groot deel zich zou bevinden onder Shifa ziekenhuis. Heb jij daar ook iets over gehoord? Waar dus alle gewonden nu naartoe worden gebracht? Dat wordt algemeen aangenomen dat daar het commandocentrum van Hamas zit. Ik ben daar zelf ook meerdere malen geweest in dat Shifa ziekenhuis. Het is groot, het is het meest geavanceerde ziekenhuis van Gaza. En dat zou nu ontruimd moeten worden. Maar daar liggen mensen liggen daar aan de beademing. Mensen die worden levensreddende hulp geboden. Dus om die te evacueren naar, ook al is het maar 20, 30 kilometer verderop, dat is bijna een onmogelijke zaak. Ik wil je danken voor je tijd en voor je deskundigheid. Ralf Dekkers was dat vanuit Israël. We gaan zo dadelijk doorpraten met de gasten hier aan tafel. Nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De Israëlische premier Netanyahu heeft vlakbij Gaza een bezoek gebracht aan militairen. Op een filmpje is te zien dat hij zei dat de volgende fase gaat beginnen en dat hij vroeg of de militairen daar klaar voor zijn. De deadline die Israël-Palestijnen in de Gaza-strook gaf om op een veilige manier van het noorden naar het zuiden te gaan is verstreken. Er zou tot in ieder geval 3 uur Nederlandse tijd geen schade aangericht worden op 2 belangrijke routes richting het zuiden. Het is niet bekend hoeveel inwoners gebruik hebben gemaakt van deze tijd om te vluchten. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn regering bekijkt hoe er humanitaire hulp kan komen voor de Gaza-strook. Washington is daarover in gesprek met Israël, Egypte, Jordanië en de Verenigde Naties. In Egypte staan al trucks met hulpgoederen klaar langs de snelweg tussen Cairo en Ismailia, maar de grens tussen Egypte en Gaza is tot nu toe dicht. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen zegt dat het water in de Gaza-strook opraakt. Door de Israëlische blokkade is er geen brandstof meer om de watervoorziening draaiende te houden. De waterzuiveringsinstallaties zijn stilgevallen, waardoor de Palestijnen ongezuiverd grondwater moeten gebruiken. En in Tel Aviv zijn mensen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor ontvoerde Israëli's. Er zouden zeker 120 mensen door Hamas worden vastgehouden in de Gazastrook. Volgens Hamas zijn er in de afgelopen 24 uur 9 gijzelaars uit Israël omgekomen, onder wie ook 4 buitenlanders. Dan naar het weer in ons kikkerlandje. Peter Kuipers-Munneke, heb je voor ons wat fraais in petto? Nou, echt herfstweer. Zeker de rest van de dag, maar ook morgen. Want de zon die schijnt flink met ook buien tussendoor. Nou, vannacht hebben we ook flink wat buien met ook opklaringen. In die opklaringen kan het best afkoelen naar zo'n 5 tot 7 graden. En bovendien, je zult nu aan de kust wel merken dat er flink wat wind staat. Dat wordt vanavond en vannacht alleen nog maar meer. Met kans op zware windstoten boven de 75 km per uur. En ook morgen overdag waait het flink toch wel vooral aan de kust en ook rond het IJsselmeer. Daarbij wordt het nog een fractie kouder dan vandaag. Het wordt zo'n 11 tot 12 graden. Met buien die ook overtrekken. Dus ja, tussendoor ook af en toe wat zon. Maar echt herfstweer met buien, met kans op onweer. Misschien wel hagel, flinke windstoten. Nou, dat is een beetje het recept voor morgen. Je begint zo te lachen. Ik heb het gevoel, jij bent een echt herfst. Ja, ik ben eigenlijk blij na die eindeloze zomer, zeg maar, die tot 10 oktober duurde. Ben ik blij dat het eindelijk herfst is. Okay. En het wordt er eigenlijk ook er alleen maar beter op, dat herfstweer. Want ja, de temperatuur, daar verandert niet zo heel veel aan. Het blijft zo'n 11 tot 13 graden overdag. 'S Nachts is het overigens koud ook volgende week. Dus een graad of 4. Ook 's ochtends als je opstaat is het een graad of 4. Maar die wind die verdwijnt. En dat betekent dat het heel aangenaam herfstweer wordt. Met zon erbij, wat bewolking. Het is ook zo goed als droog de meeste dagen van de komende week. Alleen donderdag lijkt het erop dat er wat buien overtrekken. Maar ja, weet je, het valt samen met de herfstvakantie. Volgens mij hoort er bij een herfstvakantie ook echt herfstweer. Ja, zeker, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, en als het veel regent, kan het op de weg ook nog wel eens vastlopen. Ik weet trouwens helemaal niet of dat de reden is, Edwin Gerritsen, dat er her en der files staan. Dag, Edwin. Hoi, er staan vooral files door wegwerkzaamheden dit weekend. En de langste die vinden we op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Voor de brugweg Gorkum 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten oponthoud. WNL. In de kantine. Ja, wat fijn dat u luistert naar de WNL in de kantine. Die muziek mag wel uit, hoor. Want het is een uitzending, die muziek mag wel uit. Met weinig toeters en bellen. Helemaal geen toeters en bellen. Met volop drama. En de actualiteit die om een serieuze toon vraagt. En die krijgt u hier de komende anderhalf uur nog. Tot 7 uur. Hebben we het over de situatie in Israël. Waar de premier zojuist de militairen op de grens met Gaza heeft bezocht. Netanyahu. En tegen hen gezegd. Zijn jullie klaar voor de volgende fase? Want die fase gaat nu beginnen. Machteld Alan, een van de gasten hier aan tafel. Kun je er überhaupt klaar voor zijn? Hè? Dat is natuurlijk een vraag die je wel moet stellen. En wat betekent dat? Klaar zijn voor de absolute hel? Nou, dat is een existentiële vraag. Ja, nee, het antwoord is natuurlijk nee. Eigenlijk niet. Het blijft altijd verschrikkelijk. Ja, oorlog, wat kan ik ervan zeggen? Matthijs van Schie, jij vertelde net over je broer die in Jeruzalem is. En die hoort het dan ook, dat de premier dit heeft gezegd. Zijn jullie er klaar voor, zegt hij tegen de militairen. Maar vraagt hij natuurlijk aan de hele Israëlische bevolking. Zijn jullie er klaar voor? Wat merk je aan je broer? Hoe reageert hij? Hoe is hij eronder? Hij is heel boos. Echt heel boos. Bezorgd ook uiteraard. Bezorgd natuurlijk in eerste instantie over zijn eigen gezin, maar voor ook gewoon over het hele land. We hebben het er gewoon ook over wat er in Nederland gebeurt, want hij komt natuurlijk ook vaak in Nederland en ook dat maakt hem boos. Op sommige plekken in Nederland zijn natuurlijk dingen aan de hand die niet bepaald correct zijn. Als het gaat om demonstraties, vlaggen die niet gehezen worden, dat soort dingen, daar is hij erg boos over. En ja, dus dat de situatie. Joodse scholen die uit veiligheidsoverwegingen zijn gesloten. Ja, ik vergeet natuurlijk nog wat. Maar ja, je kunt natuurlijk. Als je in Israël woont, weet je dat de landen om je heen en in het bijzonder de terreurgroep Hamas jou haten en jou dood willen hebben. Alle Joden trouwens. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Het gaat hier niet om alleen maar Israëli's, maar om alle Joden. Kijk naar Frankrijk. Ja, inderdaad. Ik weet niet of die leraar die gisteren is doodgestoken, of die ook Joods was, maar het zou me niks verbazen. Weet ik ook niet. Dat is goed dat je dat. Nee, dat denk ik niet. Maar wel in ieder geval de opdracht. Toon je solidair en zaai geweld. En zaai. Ja. Nou, dat is in ieder geval daar wel gelukt. Niet vergeten, en dat gaan we zeker niet doen, Marcel Verrek, want een oorlog die. Dat zij mag dat Alan, en daar zijn ook geen andere woorden zo. Vreselijk. En dus vreselijk wat er in de Gazastrook gebeurt. En dus vreselijk wat die mensen die te horen krijgen. Ja, jullie moeten naar het zuiden vertrekken. En wat wacht hen daar? En er zijn er al ruim 2200 die gestorven zijn daar in dat gebied. Nou, nogmaals gezegd, twee keer zo groot als Texel. Als ratten in de val. Ja. Ja, ik vraag me echt af waarom ze dat doen. Want ik merk hier een bepaalde stemming die. Laat maar zeggen, pro-Israël is. En ik ben niet anti-Israël, maar ik kijk van een afstand. En ik zie wat er ook gebeurd is en wat voor verschrikkelijke daden er ook zijn gebeurd door Hamas. En ik begrijp heel goed dat jouw broer boos is. Dat snap ik heel goed. En ook allemaal. Maar ik denk toch ook echt wel. Ik bedoel, natuurlijk wil je dan Hamas uitschakelen. Maar als dat dan met zoveel collateral damage gepaard gaat, dat er gewoon honderdduizenden mensen gewoon hartstikke doodgemaakt gaan worden, die geen kant op kunnen. Die kunnen echt geen kant op. Nou, ze kunnen wel een kant op, dat wil ik even nog de zee zeggen. Misschien. Nee, ze kunnen naar Egypte. Egypte houdt volgens mij tot op dit moment de Rafah-grensovergang dicht. Daar staan heel veel mensen al, die zijn naar het zuiden gegaan. Ik hoop dat ze er allemaal in mogen in Egypte. Maar we hoorden toch net dat ze dat liever niet hebben, omdat dat zei je toch dat ze niet in de Sinaï. Egypte heeft het liever niet, inderdaad, maar ze zouden het kunnen doen natuurlijk. Dan zie je direct de vraag hoe solidair een land als Egypte is met de Palestijnen, waar ze zeggen zoveel om te geven. Ik denk dat Vooralsnog is dat nu natuurlijk nu niet aan de gang. En dat land is 41 kilometer lang. Hamas en als je twee uur de tijd hebt om daar naartoe te komen. Hamas verhindert de mensen ook, mensen ook om te Hamas te is gewoon, dat is gewoon duivels. Daar zijn we het allemaal over eens. Ja. Daar komt het. Ja, nee, ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk dat daar mensen straks, en dat zijn echt onschuldige mensen, en daar zijn we het allemaal volgens mij wel over eens, dat die straks en masse gewoon doodgemaakt worden. Dat hun hele huis in de puin wordt geschoten. Dat hun hele toekomst in de puin wordt geschoten. Dat er heel veel kinderen dood zullen gaan. Ja, dat is verschrikkelijk. En dat alleen maar omdat er in een situatie terecht is gekomen van wraak en wraak en wraak en wraak. Ja, ik denk niet dat het hier gaat om wraak primair. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat Hamas in een van zijn handvesten 1988 heeft gerefereerd aan een islamitische tekst. waarin staat: de tijd zal komen dat de Joden zich zullen verstoppen achter stenen en bomen. En dan te stenen en bomen zullen zeggen: achter mij zit een Jood en dood hem. Ik denk dat dat altijd het doel is geweest van Hamas, hebben ze ook altijd gezegd. En dat het niet een kwestie primair is van wraak. Natuurlijk moet Israël reageren. Ik ben helemaal met je eens dat het verschrikkelijk is. Alle burgers, onschuldige burgers in Gaza die zullen sterven. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik net zo erg als Israëlische burgers, waar dan ook. Ik denk dat we de schuldvraag, dat die centraal moet zijn. Die ligt volgens mij primair bij Hamas. Sterker nog, Israël geeft meer om maar Gazaanse wat schiet je burgers ermee dan om? Hamas. Wat schiet je ermee op met die schuldvraag? Mag dat Alan het woord geven? Nee, maar het is in aansluiting op wat jij zegt. Het is de doden in Gaza komen op het konto van Hamas. Dit is wat zij willen. Dit is deel 2 van de film die ze ons willen voorschotelen. Ja, dat snap ik wel. Maar met terugwerkende zijn ze nu nog levend en dadelijk zijn ze dood. En met terugwerkende kracht worden hiermee de aanvallen op bijvoorbeeld dat festival en die kibbutzen wordt als het ware minder erg. He, dus dit deel 2 is voor ons. Dat wij zeggen, maar aan voor die wie kant minder worden erg? Sorry dat ik het vraag, maar voor iedereen vindt dat toch, iedereen die bij het verstand is, vindt dat toch allemaal verschrikkelijk? Nee, maar ik heb het over hun propaganda. Het is niet wat ik vind, het is wat wij proberen te bereiken met hun propaganda. Dus het wordt minder erg. Het wordt als het ware, want die andere kant is net zo erg. Nu ik vind dat een aanname, dat is misschien uw mening. Maar U bent heel erg boos over het Israëlische optreden in de Gazastrook. Nou, dat is verschrikkelijk. Ik ben niet boos. Ik vind het, verschrikkelijk. Nou ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Ja. Maar als en u ik maar denk blijft dan, is er een mogelijkheid op een of andere manier dat je in het voeren van die strijd, ik ook heel goed begrijp van Israël, dat je die mensen kan sparen. Nou, dat is een vraag rechtstreeks ook aan u, Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Want dan gaat het over, wat kan dan nog de diplomatie, om eens wat te noemen? Daar weet u van dat alles is, van. Dat is een vervolgvraag op datgene wat er toch voortdurend in de discours nu ook in Nederland in hoge mate speelt. En die begint bij het feit dat dat is dat ja, maar. En ik hou me nog altijd vast aan dat ja, wat er gebeurd is een eigenstandig verschrikking. Dat is een moorddadige slachtpartij geweest door een terreurorganisatie, een moordbende, die vijand is van al die Palestijnen die vreedzaam en vredig willen leven. En dat associëren van als Hamas met al die vredige, al die vreedzame en goedbedoelende Palestijnen, dat associëren daarvan, dat doet de Palestijnen zelf geen deugd. Dat plaatst hen op één lijn, voor je het weet, in die discours met die moorddadige bende van Hamas. En dat moeten we dus niet hebben. Ik wil me volop bezighouden met het Palestijns-Israëlische conflict. Maar ik zet Hamas ver weg. En ik ben het volkomen eens met de Israëlische regering dat die zegt dat zij het zich niet kan permitteren dat er ook maar het geringste risico zou zijn dat wat zich nu heeft voorgedaan vorige week op die zwarte Shabbat, dat zich nog een keer zou voordoen. Dat is de lijn die ik heb. Dus daarmee zegt u ook, het alternatief waar Marcel om smeekt en zoveel mensen om smeken, is er op dit moment simpelweg niet. Dat is er in die zin ook niet. U had het zelf daar straks over dat veel gebruikte begrip proportionaliteit. Ja. Dat zijn gewoon woorden, meneer Rosenthal. Ik heb me laten informeren door ook oorlogsrechtdeskundigen over alles wat daar nu aan de hand is. Dat is ook de terughoudendheid die van Israël gevraagd zou worden van doen heeft met oorlogsrechtelijke aspecten. Nou, daar wordt zeer verschillend over gedacht. En het is bepaald niet zo dat datgene waar Israël nu mee aan de gang gaat, dat het op voorhand bijvoorbeeld als disproportioneel zou moeten worden beschouwd. Dat is waar we in zitten. En als het dan om de diplomatie gaat, ligt voor mij, ik zeg het ook in alle hardheid, nog een keer, de allereerste prioriteit ligt bij de waarschuwing die er vanuit Amerika in de richting van Teheran is gegaan om niet zo dom te zijn om dat noordelijke front te openen. Want dan krijgen we tweemaal ellende. En eenmaal ellende is genoeg. Net ging het ook over die zuidelijke grens van Gaza, dus met Egypte. En Egypte blokkeert die grens, dus kunnen geen Palestijnen richting Egypte vluchten. Zijn er ook nog buitenlanders in de Gaza-strook? En Canada onder andere heeft zich er hard voor gemaakt om toch nog een soort van doorgang te kunnen forceren. Is nu net nieuws over. De mogelijkheid voor buitenlanders om de Gaza-strook zaterdag eventueel via Egypte te verlaten gaat niet door. Dat meldt zojuist de Canadese publieke omroep. Op basis van de mededeling van Israël aan meerdere westerse ambassades dat er geen opening komt van de Rafah-grensovergang tussen Egypte en de Gaza-strook. Dat is meer slecht nieuws. En, dus waar kunnen ze dan heen? Ja, is bekend wie de grensovergang gesloten houdt? Of dat Egypte is of Israël? Amerikaanse media melden dat Egypte zou weigeren de grensovergang te openen. Ja. Zolang er geen overeenkomst is over de levering van water, voedsel, medicijn en andere humanitaire hulp aan de Gaza-strook. Dat is het punt. Dat komt nu binnen. Uri Roosentaal. Nou ja, daar zie je dus weer wat er aan de hand is. Dat heb ik me dus ook laten vertellen door de specialisten op dat gebied van oorlogsrecht enzovoort. En de wetgeving over gewapende conflicten. Daar begint het al met het feit dat we hier geen oorlog hebben tussen twee staten, zoals bijvoorbeeld in 1973, maar een oorlog van een staat tegenover een terreurbende. Dat is één. Dan komen we vervolgens bij dat punt van toelaten van voedsel, water enzovoort. Het afgrendelen, uithongeren, dat soort verhalen enzovoort. Wat gebeurt er als dat voedsel en dat water toegelaten worden? Wie grijpen daar naar? Dat is Hamas. Kortom, zo gemakkelijk komt men er niet vanaf met dit soort verhalen van wat gebeurt hier allemaal enzovoort enzovoort. En als de prioriteit van Israël is om koste wat kost, zeg ik dan op dat punt, koste wat kost, Hamas te verbrijzelen, dan zijn dit de consequenties van wat er uiteindelijk op een bepaald moment op die zwarte Shabbat is gebeurd. Ik kan niet begrijpen dat u als een beschaafd persoon dit zegt. Want dit betekent gewoon, koste wat het kost, dat betekent gewoon, ja, die mensen zitten daar in de tang. Die worden dus gegijzeld door hun eigen terroristische organisatie. Die moeten dus dood, die gaan dus dood. Dat weten we dus met z'n allen. En wat stel ik kan jij niet voor? Begrijpen dat u dan zegt van, ja, zo zit het in elkaar en ik heb het volkenrechtelijk, et cetera. Het resultaat is gewoon dat die mensen doodgaan. Maar daar staat wel tegenover, Marcel, dat als dat niet gebeurt, dat Hamas is erop uit om Israël te vernietigen. Jawel, maar dat zijn ook mensen. Natuurlijk. Zei Matthijs wel twee verschrikkelijke dingen. Wij hadden afgelopen donderdag Lenny Koer in de uitzending en die zei, voor de ouders in Israël is hun grootste angst, als ze kinderen hebben op een dag, moeten die kinderen gaan dienen in het leger. Dochters wat korter dan de jongens. Maar je weet op een dag, en haar kleinzoon ligt dus nu gewond in het ziekenhuis, 19 jaar nog maar. Je zei net, Matthijs, je bent omringd door landen die eigenlijk willen dat jij er niet bent, dat je niet bestaat. Als je continu met die angst moet leven, als je continu met een existentiële dreiging moet leven, wat is dan anders voor in jouw ogen de oplossing? Want ik denk dat iedereen het er hier wel over eens is. Dat is verschrikkelijk, maar is toch geen legitimatie om gewoon hier niet onschuldige mensen moeten dood leiden. Gaan bombarderen? Israël bombardeert niet doelbewust onschuldige mensen. Dat is een groot verschil. Er gaan onschuldige mensen dood. Soms door bijvoorbeeld als een precieze bombardement niet precies genoeg blijkt. Maar wat denk ik een essentieel verschil is in moraliteit. Ik hoorde Diederik Smit daar gisteren op Radio 1 iets heel goeds over zeggen. Ja. Een essentieel verschil in moraliteit is dat Hamas, de regering tussen aanhalingstekens in Gaza, dat hun hoofddoel is om Joodse burgers te vermoorden. Hoe gruwelijk ook. En het Israëlische hoofddoel is om Hamas uit te schakelen. Dat zijn verschillende niveaus van moraliteit. Ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Wat goed is in ieder geval dat we hier met elkaar aan tafel zitten en het erover hebben. We gaan nu van deze studio naar Israël opnieuw. Jeannette Gabay woont en werkt op de Golanhoogvlakte. Dag Jeannette. Hallo. Je woont nu 10 jaar in Israël. Werkt daar samen met je man als tour operator. Kinderen hebben jullie daar ook, dicht bij de Syrische en Libanese grenzen. Hoe is de situatie op dit moment bij jullie? Je hebt net ook de woorden meegekregen van premier Netanyahu. We zijn klaar voor die volgende fase. Tenminste, dat vroeg hij aan de militairen. En jullie moeten klaar zijn voor de volgende fase. Wat betekent die volgende fase voor jullie? Heb je daar enig idee van? Joh, dat is ontzettend lastig in te schatten natuurlijk. Wij wonen dus Noord-Israël, Syrië is vlakbij, Jordanië is vlakbij, Libanon is vlakbij. Momenteel is de situatie rustig. Er zijn incidenten. We moesten een aantal keer naar de bunker rennen, maar er is niet te spreken nog van een front. We zijn nu een week na het grote drama en het blijft nog steeds rustig. Dus we houden hoop dat dit niet een tweede front gaat worden. Maar desondanks raakt dit ons op een hele actieve manier. Er zijn ruim 360.000 reservisten opgeroepen. En dat betekent ook mijn man, ook mijn zwager, mannen van vriendinnen, vrouwen om ons heen ook. Het raakt echt ieder gezin. Dus hoge alertheid. We hopen dat dit niet lang gaat duren. Is het jouw zwager die die gruwelijkheden in Kibbutz Be'er had gezien? Ja, dat klopt. Mijn zwager heeft zelf 3 jonge kinderen. Werd als reservist opgeroepen. En werd gisteren naar Kibbutz Be'eri gestuurd om Zaka te ondersteunen. Zaka is een dienst die identificatie van lichamen doet. Hij kwam totaal verslagen terug. En deelde ons mee dat met name ook de grootte van de gruwelijkheden hem echt enorm hebben aangedaan. Dus kinderkamers vol met bloed. Overal ook dode dieren, huisdieren afgemaakt. Echt een demonische taferelen. Ontzettend lastig, zeker als je natuurlijk zelf je gezin thuis hebt zitten. Dan kijk je er toch op een andere manier nog naar. Want wat zeg je tegen je kinderen? Eigenlijk proberen wij onze kinderen heel erg te beschermen. En niet alleen wij, ook de onderwijssystemen hier. Er wordt heel... we krijgen ondersteuning van de leerkrachten ook in wat je nu precies zegt en wat je niet zegt. Eerder werd aan tafel gesproken over een cirkel van wraak. Dat is absoluut niet wat de kinderen onderwezen krijgen hier. Er wordt meegedeeld dat er oorlog is, dat onze mannen het land moeten beschermen. Dat zijn de woorden die worden gebruikt. En er wordt eigenlijk ook niet meegedeeld wie dan degene zijn die een bedreiging vormen. Op deze manier proberen we de kinderen nog een beetje te beschermen. Maar natuurlijk krijgen ze van alles mee. Er gaan alarmen. Her en der pakken ze flarden van het nieuws op. De grotere kinderen hebben toegang tot sociale media. Dus die hebben van alles gezien. Zeker op de eerste zaterdag. Hè, voordat er echt veel officieel nieuws was, ging er al van alles rond op social media. Dus daar is natuurlijk... er zijn best ook veel jonge kijkers die filmpjes hebben gezien. Dus dat is mega impactvol. Wat is jouw grootste angst nu? Oh, dat is een hele goede vraag. De grootste angst is dat het een regionaal conflict gaat worden. Een langdurig regionaal conflict. We hebben goede hoop dat het niet het geval is. Libanon is al jaren in een behoorlijke slechte situatie. Economisch, sociaal, politiek. In Syrië is natuurlijk ook een land die ontzettend veel heeft meegemaakt. We hopen... dat het niet nodig is om ook daarin te grijpen. We merken momenteel dat die incidenten die zich voordoen, dat Israël dan gericht terugslaat. Dus als er geschoten wordt, dan wordt de bron van waar geschoten wordt teruggeschoten. Maar er is niets verder de vlam in de pan doet slaan. We hopen dat het rustig blijft. En het is een gezegde hier. Iedere ouder zegt altijd tegen zijn kinderen: hè, als jullie groot zijn, hebben we geen leger meer nodig. Daar houden we ons aan vast dat er toch... dan ooit iets van een opening is. En jullie zaten eerder deze week, moesten jullie schuilen tegen een mortieraanval uit Syrië, toch? Klopt, ja, dat klopt. Lijkt overigens niet iets... meer incidenteel ook. Het lijkt niet dat er een grote organisatie achter zit. Maar we wonen dus ongeveer 6 kilometer vanaf de Syrische grens. Dus binnen het bereik van de wat simpelere projectielen. En er kwam een behoorlijke barrage ook deze kant op. Ja, in dat geval worden gewaarschuwd, gaan de alarmen en dan gaan we naar beneden naar de bunkers. En wachten we tot het sein weer veilig is. Met beneden bedoel je, is dat een safe room onder jullie huis? Ja, of wij wonen in relatief oude huizen, gebouwd in de jaren 70. Die zijn niet veilig. Alle nieuwe huizen in Israël hebben per definitie een safety room. Dat is een van de bouwvoorschriften. Volgens mij alle bouw na 2010. Maar als je dus in oudere woningen woont, dan moet je een publieke safety room zoeken. Bij ons zit er hier één in de straat. En daar komt dus ook dan de hele straat bijeen op het moment dat het alarm afgaat. En die zit ingegraven. Jullie werken met en voor toeristen. Nu natuurlijk op dit moment niet. Klopt. Wat hebben jullie met die toeristen kunnen doen en moeten doen die jullie vorige week nog wel hadden? Ja, joh, de ontwikkelingen waren dusdanig snel. We zijn enorm verrast door de aanval. Er zijn natuurlijk al tig rondes geweest van escalatie tussen Israël en Hamas. En meestal begint het dan met een paar raketten en dan worden het er 4, 8, 10 enzovoort. Maar dit keer was er eigenlijk geen opmaat. Dus we hadden ontzettend veel toeristen in het land. We hebben de eerste dag geprobeerd om accommodaties te verschuiven. Niet zodat dat toeristen bijvoorbeeld in de regio van de Dode Zee en in het noorden kunnen overnachten. Maar al op dag 2, 3 bleek dat dit waarschijnlijk niet snel zou gaan eindigen. Al die berichten die naar buiten kwamen over de omvang en de schaal van de gruwelijkheden die hadden plaatsgevonden breken. Daaruit begrepen wat dit waarschijnlijk de druppel zou zijn voor Israël. En dat er een groter offensief zou komen. Dus we hebben iedereen het land uitgewerkt op de laatste vluchten. Ja. Ja, Jeanette, ik ben nieuwsgierig. We hebben het hier zojuist, ik weet niet of je dat dan hebt gehoord, maar we hadden het over de Palestijnse burgerbevolking die in de Gazastrook ratten in de val zitten. Is dat nou iets waar, want jullie zitten daar natuurlijk ook in angst. Hè? Je zei net, ik ben bang dat het regionaal wordt. Is dat iets waarover wordt gesproken? Waar jullie gedachten of jullie gevoelens ook naar uitgaan? Die mensen daar in de Gazastrook? Of is dat iets waarvan jullie denken, we hebben nu wel iets anders aan ons hoofd en we hopen dat Israël daar, als ze invallen, de boel met de grond gelijk maakt. Dit is absoluut voor je eigen veiligheid. Onderwerp van gesprek. Ja? Ja, absoluut onderdeel van gesprek. Maar ik denk, we hadden het eerder over proportionaliteit en wat Israël, of er andere manieren zouden zijn waarop Israël dat kan doen. En ik denk dat we dat allemaal hebben geprobeerd. Dit is niet de eerste keer. We hebben vele rondes van escalatie gehad. En iedere keer werd er heel gericht. Dat is nog steeds het doel. De slag was nu dusdanig groot dat we hebben gemerkt hier zit geen toekomst in. Er moet een einde komen aan het bewind van Hamas. Maar we zijn absoluut bewust van de prijs die dat eist. En als er een grondoffensief komt, dan weten we ook dat dat ook een hele hoge prijs aan de Israëlische kant gaat kosten in levens van soldaten. Geen winnaars. Dus dat is iets waar absoluut geen winnaars en niemand verheugt zich hierover. Hier zit geen toekomst in, zeg je, Jeanette. Slotvraag en een dramatische vraag, maar ik stel hem toch. Zit de toekomst in Israël? Wij hebben geen ander thuis. We hebben geen ander thuis. Golda Meir zei het al naar de Yom Kippur-oorlog. Haar uitspraak werd weer bekend nadat Biden het aanhaalde in zijn recente speech. Het Joodse volk is altijd uit de grootste moeilijkheden weer opgestaan. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, NPO Radio 1, podcast. De dag. Zaterdagmorgen werden we opgeschrikt, net als Israël zelf, met het vreselijke bericht wat Hamas aan het doen was. De podcast De Dag. This is a missile attack right in the middle of Gaza City. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ze kwamen in ieder huis, in iedere kamer. En van degene die in schuilkamers zaten, staken ze het huis in brand. Ik denk dat het meest deprimerende is dat ik dit in de laatste 20 jaar misschien al 10 keer mee heb gemaakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Zo. dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. 1923, dat is het jaar waarin de Turkse Republiek is gesticht. Atatürk wilde één Turkije. Er mag best verschil zijn, maar boven alles komt Turkije. Ik denk dat we hier nog 5 minuten zouden blijven staan, dat we wel gaan escaleren. Daarom is het verstandig om nu weg te gaan. Eus in Turkije, 100 jaar Republiek. Zaterdag 8:30 op NPO 2. Er op uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, premier Netanyahu heeft zojuist de troepen bij Gaza bezocht. Zijn jullie klaar voor de volgende slag? Die volgende slag gaat beginnen. We hebben het daarover en breder over de oorlog tussen Israël en Gaza. Met de gasten hier aan tafel, Machteld Alan, zij is historicus Arabist. Adam Ismail, Syrische Nederlander. Hij kent de gruwelen van IS. Matthijs van Schie heeft familie vlakbij Jeruzalem. Werkt zelf voor Elsevier Weekblad. Uri Rosenthal is oud-minister van Buitenlandse Zaken. En Marcel Verrek is columnist. We praten er zo dadelijk uitgebreid over. Een uur lang nu het nieuws van 6 uur. Hier is Jeroen Tjepkema. Ja, Wieger zei het net al, premier Netanyahu heeft een bezoek gebracht aan de Israëlische grondtroepen net buiten de Gazastrook. In een video is te zien dat Netanyahu handen schudt met de militairen en hij vraagt of ze klaar zijn voor de volgende fase. In de video die de premier deelt op sociale media ging hij niet in op details over die volgende fase. Het ultimatum dat het Israëlische leger aan Palestijnse burgers stelde om naar het zuiden te vertrekken is inmiddels enkele uren verlopen. Tot 3 uur vanmiddag Nederlandse tijd kregen de mensen in Gaza de kans om via 2 routes het noorden van de Gaza-strook te verlaten en naar het zuiden te vluchten. Volgens correspondent Nazra Abiballah is het lastig te zeggen hoeveel mensen vandaag nog naar het zuiden zijn vertrokken. Maar we weten wel dat absoluut niet iedereen gehoor geeft aan die oproep om weg te trekken. Sommige mensen omdat ze niet weg willen om verschillende redenen. Andere mensen omdat ze simpelweg niet weg kunnen. En er zijn ook mensen die wel gevlucht zijn, maar zich nog steeds in dat noordelijke gebied van de Gazastrook begeven. Maar volgens een schatting van de VN kunnen we er in ieder geval van uitgaan dat honderdduizenden mensen op de een of andere manier wel gevlucht zijn. Er is onduidelijkheid over het openstellen van de grensovergang tussen Egypte en de Gaza-strook voor Palestijnen met een andere nationaliteit. Die zouden een mail hebben gekregen waarin stond dat de grens voor hen zou opengaan. Dat zou vandaag gebeuren. Dat was eigenlijk het verhaal, dat de grens een paar uur open zou zijn voor mensen die dus ook een buitenlands paspoort hadden. En we hoorden verhalen van mensen die zich ook richting die grens begaven, maar onderweg berichten kregen van bijvoorbeeld hun ambassade van ga toch maar terug naar een plek waar je veilig bent, want de grens gaat toch niet open. Er is nog steeds heel veel onduidelijkheid over of mensen het misschien morgen nog een keer gaan proberen, ja, of dat die grens toch nog even dicht blijft. Vanuit Egypte blijft de grens ook dicht voor hulpgoederen. Langs de snelweg tussen Cairo en Ismailia staan trucks met hulpgoederen die Gaza niet in mogen. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen zegt dat het water in de Gaza-strook opraakt. Door de Israëlische blokkade van Gaza is er geen brandstof meer om de watervoorziening draaiende te houden. De waterzuiveringsinstallaties zijn stilgevallen, waardoor de Palestijnen ongezuiverd grondwater moeten gebruiken. Daardoor neemt het risico op infectieziekten toe, waarschuwt de VN-organisatie. Er moeten onmiddellijk tankwagens met brandstof het gebied worden binnengelaten. Anders zullen mensen volgens de VN sterven aan uitdroging. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn regering bekijkt hoe er humanitaire hulp kan komen voor de Gazastrook. Washington is daarover in gesprek met Israël, Egypte, Jordanië en de Verenigde Naties. De grens tussen Egypte en Gaza is tot nu toe dus dicht. In het Veerse Meer in Zeeland is vanmiddag een duiker omgekomen. De duiker werd vermoedelijk onwel in het water bij Wolfaartsdijk. Omstanders hebben nog geprobeerd om te reanimeren, maar zonder resultaat. In het AZC in Ter Apel hebben de afgelopen week tientallen asielzoekers in de wachtruimte geslapen omdat er te weinig bedden waren. Volgens RTV Noord sliepen de mensen in stoelen of op matrassen op de grond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat de opvang in Ter Apel nog altijd zo goed als vol is. Na 149 dagen is er een einde gekomen aan de periode waarin de maximumtemperatuur in de beeld boven de 15 graden lag. Kwik bleef vandaag net boven de 14 graden steken. En daarmee werd het voor het eerst sinds 17 mei niet warmer dan 15 graden. Het record was net met een dag aangescherpt. Het vorige record van 148 dagen stamde uit 1982. Het NOS-journaal. De alliantie van GroenLinks en PvdA staat te trappelen om te gaan regeren na de verkiezingen. En dat bleek vandaag op het eerste echte gezamenlijke verkiezingscongres van beide partijen. En politiek verslaggever Wilco Boom was erbij. Wilco, hoe was het daar? Nou, het is lang geleden dat linkse partijen zo'n enthousiast en optimistisch verkiezingscongres hebben gehad. En dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want de afgelopen jaren ging het eigenlijk niet goed met de PvdA en ook niet met GroenLinks. En ze slaagden er maar niet in om groter te worden dan ze eerder waren geweest. Maar ja, als je nu naar de peilingen kijkt, dan hebben ze de wind mee. He, ze staan net als de VVD en net als de partij van Pieter Omtzigt op zo'n 25 tot 30 zetels. Dus ja, ze ruiken een mogelijke overwinning bij die verkiezingen op 22 november. En dat leidt natuurlijk tot een positieve sfeer. En het congres werd uiteraard afgesloten met een speech van lijsttrekker Timmermans. En die werd echt als een popster toegejuicht. Vandaag laten we aan iedereen zien wat de kracht van samenwerking is. Vandaag laten we aan iedereen zien, samen kan het. En daar mogen jullie heel trots op zijn. Vrienden, samen kan het. Met die overtuiging voeren we campagne. Daarom staan we nu als Verenigd Links schouder aan schouder. En vrienden, na dit fantastische congres weet ik één ding zeker. We hebben het vertrouwen in onszelf en in elkaar. Wij hebben de ideeën. Wij hebben de energie. Duurzaam. Wij kunnen Nederland weer eerlijk en rechtvaardig maken. Wij kunnen Nederland veranderen. Wij gaan Nederland veranderen. Ja, en wat die veranderingen betreft willen GroenLinks en de Partij van de Arbeid het beleid een ruk naar links geven. Meer bestaanszekerheid voor mensen met lage inkomens en daarna een stevig, maar voor ieder betaalbaar klimaatbeleid. En dat is volgens beide partijen absoluut noodzakelijk, omdat de klimaatverandering anders desastreuze gevolgen zal hebben. Ja, en in de achterban was er ook nog wat onrust deze week over. Want Timmermans had Hamas veroordeeld afgelopen weekend na de inval in Israël. Heeft dat op het congres nog tot een rumoer geleid? Ja, daar leek het enige tijd wel op. Want er was inderdaad een groep kritische leden die wilden een motie indienen die nogal kritisch was op die uitspraken van Timmermans. En die moesten een andere kant op worden bewogen. Maar de partij. En Timmermans zei er vervolgens in zijn congrestoespraak het volgende over. Het staat voor ons vast dat we sterk meeleven met het enorme leed dat de Israëli's is aangedaan. Het staat vast dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas, zolang het in verhouding is tot wat Israël is aangedaan. Proportioneel heet dat in het internationaal recht. Het internationaal humanitair oorlogsrecht is voor ons altijd leidend. Menselijkheid is voor ons altijd leidend. Dat betekent dat de Palestijnse burgers in Gaza niet collectief gestraft mogen worden door bombardementen, gedwongen evacuatie en door hen af te sluiten van de toegang tot water, elektriciteit en medische zorg. Ja, en op het congres is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Hè? Staan daar nog opvallende dingen in? Ja, eigenlijk wel. Het congres bepaalde bijvoorbeeld dat het wettelijk minimumloon in één klap omhoog moet naar 16 euro per uur. En niet stapsgewijs. Oorspronkelijk stond in het verkiezingsprogramma dat dat stapsgewijs zou gebeuren. Dat de partijen daar een aantal jaren de tijd voor willen nemen. Ze vinden in één klap te duur. Want de uitkeringen zijn aan dat minimumloon gekoppeld. Dus het zou heel veel geld gaan kosten. Bovendien is het slecht voor het midden- en kleinbedrijf vanwege de salariskosten. Maar het congres was niet onder de indruk van die bezwaren van de partijbesturen. En besloot dus om dat het in één keer moet. En dat staat nu in het verkiezingsprogramma. En daarnaast, ook heel bijzonder, in het verkiezingsprogramma is opgenomen dat de partijen willen dat de monarchie wordt afgeschaft en dat die wordt vervangen door een parlementaire republiek. Maar lijsttrekker Timmermans maakte er na afloop geen geheim van dat hij dit niet een heel erg belangrijk onderwerp vindt. Ik heb de congresuitspraak gezien, die respecteer ik. Maar ik moet u eerlijk bekennen, dat komt niet bovenaan mijn prioriteitenlijst. Ja, het Koningshuis hoeft zich dus wat dit betreft niet meteen zorgen te gaan maken. Maar het feit dat het congres dit in het verkiezingsprogramma heeft gezet is toch wel een illustratie van de afnemende populariteit die we de afgelopen jaren zien bij het Koningshuis. Dankjewel, Wilco Boom.

Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine. Het komende uur praten we bij u bij over de situatie in Israël. Premier Netanyahu heeft zojuist zijn militairen aan de grens met Gaza verteld. De volgende fase die gaat beginnen. In de kantine. Met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Bij ons aan de stamtafel oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Zijn zus woont in Ashkelon. Historicus en Arabist Machteld Alan. Journalist Matthijs van Schie. Zijn broer en gezin wonen in de buurt van Jeruzalem. En Adam Esmail vluchtte 9 jaar geleden vanuit Syrië voor IS. U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd, onze zeer gewaardeerde columnist. Marcel, aan jou het woord. Oh ja. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Dat is mijn gebruikelijke opmaat voor enige scherts en relativering van het actuele nieuws. Maar nu is het meer een cynische omschrijving van de eeuwige oorlog die weer eens met gruwelijke intensiteit in het Midden-Oosten is losgebarsten. Een hopeloze situatie voor alle partijen. Is het wel eens anders geweest? Verschrikkelijke variaties op een thema. Ik hou het er maar op. En dan kunnen we straks over hebben met z'n allen dat er in dit gebied te veel machten zijn die geen belang hebben bij vrede. Moedige leiders die ooit iets in die richting hebben geprobeerd, moesten het vrijwel allemaal met de dood bekopen. Het niet leidende deel van de betrokken bevolkingen, het overgrote deel dus, leidt zoals altijd met een lange ei. Ze wonen in een kruidvat dat in een oogwenk in een massagraf kan veranderen. Ik kan mij de Yom Kippur-oorlog 50 jaar geleden nog herinneren. Er werd gebeden voor Israël op onze protestants-christelijke school en bij ons in de kerk. Zowat alle Nederlanders gingen toen nog naar de kerk, die toen nog geen outlet, viswinkel of horecagelegenheid huisvestte. Israël was op grote verzoendag lafhartig aangevallen door omliggende landen, dreigde zelfs even te verliezen, maar sloeg genadeloos toe voor christelijke Nederlandse kindjes een vredesprookje met een happy eind. Nederland stond achter Israël, want we hadden ook al het gruwelijke gijzelingsdrama aan 1972 op de Olympische Spelen in München meegemaakt. Die steun leverde de Nederlandse kindertjes op termijn nog een voordeel op. Autoloze zondagen waarop je onbekommerd midden op alle straten kon rolschaatsen. Het satirische tv-programma Force Majeure scoorde met een carnavalshit over de Arabische olieboycott. Koeweit, Koeweit, Kiele, Kiele, Koeweit. Meneer Rosenthal kan zich vast nog wel herinneren. Zeker. 5 mannen in Arabische kledij die de draak staken met dit soort ernstige zaken. Ze zouden nu, vrees ik, onder de woke guillotine worden gelegd. Want deze relativering is bijna niet meer voorspelbaar. En voorstelbaar. Alles staat nu onder hoogspanning. Het lijkt wel of de oorlog ook hier moet worden uitgevochten in Nederland in woedende disputen over vlaggen en demonstraties. Ik heb liever geen herrie, want er is al lawaai genoeg in de wereld. Dat zal trouwens niet minder worden nu bekend is geworden dat de bekende schreeuwlelijk Emma Worteboer zich gaat voortplanten. Er is meer veranderd in 50 jaar, bij mij althans. Van kleine Israël-supporter werd ik een machteloze toekijker die het leed van alle partijen betreurt. Je kan veel tijd en energie steken in het schreeuwen wie er gelijk heeft, wie er het ergst is, wie de schuld heeft en wie er vernietigd moet worden. In de laatste categorie overheersen de onschuldige bewoners van het hele gebied. Wat dat betreft is er zeker weinig nieuws onder de zon. In midden jaren 80 bezocht ik met mijn vader Zaliger het Heilige Land, zoals we dat toen pleegden te noemen. Ik heb in het theater deze trip wel eens een kruistocht genoemd. Mijn vader had een alcoholprobleem, ik had liefdesverdriet. We waren echt een lekker weerbaar setje. Onze reis was nauwelijks nog tragicomisch. Op zich was dit wel de plek voor een lijdensverhaal met een vader en een zoon, waarbij de Heilige Geest zich vooral bevond in de fles Jekermeister die mijn vader reeds op Schiphol in de tax-free shop had aangeschaft. De veiligheidsmaatregelen voor vluchten naar Israël waren zo uitgebreid dat je net zo lang van tevoren moest zijn als tegenwoordig op Schiphol normaal voor een normale vlucht. We hebben er het beste van gemaakt, mijn vader en ik. 2 kneuzen die de klaagmoeier niet onbenut hebben gelaten. We keken onze ogen uit, want je moest in Israël, zo leerden wij, voortdurend opletten of er bijvoorbeeld niet ergens een eenzaam koffertje stond. Jeruzalem was een ontroering. De meest existentiële plek waar ik ooit ben geweest. Epicentrum van de wereldgodsdiensten. Alles altijd op scherp. Een plek die door iedereen werd geclaimd. Zo werden wij vreedzaam rondgeleid op de Tempelberg. Een dag later zagen we, logerend in Masada, op televisie hoe er op diezelfde plek hard gevochten werd. Begrijp het allemaal maar eens als je uit het aangeharkte Holland komt. We belanden uiteindelijk ook in Eilat bij de Rode Zee, waar we een kamer huurden bij Sami, die, laten we zeggen, niet bepaald van Joodse komaf was. Ze hoorden je ook nog eens wat anders. En ik begreep steeds beter. Te veel machten hier hebben geen belang bij vrede. Inmiddels kies ik dus geen partij meer, maar treur om het leed en hoop dat de razernij snel voorbij is. Het enige dat ik nog tegen mijn eigen landgenoten zou willen zeggen is: wees niet onverzoenlijk en probeer je ruzies te beslechten. Wij leven in een land waar de vrede nog wel bewaard kan worden. Laten we dat dan ook proberen, telkens weer. In de kantine. Ja, en dat is een opgave voor ons allen. Machtot Alan, Arabist. U ziet ook de voorbije week weer natuurlijk die discussies in ons land in volle hevigheid ook escaleren, overigens. Ja. Wat valt u daarbij het meest op? Ja, wat mij het meest opvalt is de morele equivalentie toch wel. Laten we zeggen, Hamas tegenover Israël wordt gesteld. En dat de moraal wordt afgemeten aan het aantal doden dat aan weerszijden gemaakt wordt. Dus wie heeft de hoogste morele grond, dat is degene aan wiens kant de meeste doden zijn gevallen. Dat lijkt me geen goed middel om dat te bepalen. En dat is mij vooral heel erg opgevallen. Ik ben het even kwijt. Ja, mensen maken zich ook zorgen, hè? Want morgen is er bijvoorbeeld een demonstratie in Amsterdam, of een mars zelfs, begreep ik. Waar een pro-Palestijnse mars, waar mensen zich best wel bezorgd over uitlaten. Ja. Omdat ze bang zijn dat het uit de hand kan lopen, omdat die spanningen zo oplopen, ook in ons eigen land. Ja, nou, wat ik eigenlijk nog wil toevoegen is dat is zo, wat je zegt. Dat er impliciet altijd een soort aanname, dus een aanname is meestal impliciet, is dat er iets verkeerd is met Israël. Dus dat er eigenlijk Israël zijn bestaan nog steeds moet verdienen op een of andere manier. En telkens in ongenade valt als het zich verdedigt. Dit is volgens mij dus ook de. Dus dat je, als je gaat zeggen: ja, oké. Dit is verschrikkelijk. Maar we moeten dat begrijpen dat mensen tot diepe wanhoop zijn geraakt vanwege de bezetting en de onderdrukking. En dit is een narratief, om het maar zo te noemen, dat voortdurend door diezelfde wasstraat wordt gehaald, maar waarvan ik de historische juistheid betwijfel. Dus betwist en betwijfel. Want de bezetting die Israël wordt verweten, al is het al een excuus, is niet zoals de meeste mensen denken. De bezetting, het woord, is al een associatie met Duitsland. Dan raad ik mensen toch aan eens even in de geschiedenisboeken te kijken, dat is ontstaan omdat Israël in zijn pure bestaan werd bedreigd door 5 Arabische legers. En wel 3 keer, in 48, 67 en in 73. En dat elke keer mislukt is, waardoor in de Arabische wereld een mogelijkheid gevonden werd in het opstuwen van de lokale bevolking als zijnde een eigen natie. En in die natie is, want wij maken nu heel netjes onderscheid tussen Hamas en het Palestijnse volk, maar Hamas en PLO hebben voortdurend, nadat ze waren opgericht, het Palestijnse volk, de Arabische bevolking van Palestina, moet je eigenlijk zeggen, ervan van een haat tegen de Israëlische Joden doordrongen. Dus je kunt dat onderscheid natuurlijk maken. Er zijn onschuldige mensen die geen wapens dragen, zijn per definitie onschuldig. Maar wat deze mensen denken, is ook buiten hun schuld, absoluut een verlengstuk van Hamas en PLO. En een bedreiging voor Israël, zegt u daarmee. We hebben nu een bedreiging voor Israël. Dus ja. Ja. En daarom wil Egypte ze ook niet hebben. Want in Egypte gaan ze ook... dat gaat door. We zien niet wie onschuldig zijn. Dat is ook al opgemerkt. En kijk, als we nou echt solidair waren met de Palestijnen, dan zouden wij ze even moeten opvangen. Hè? Gewoon zetten ze even een luchtbrug in en haal die Palestijnen. Maar ja, kijk, dat willen we toch dan ook niet. Hè? Ja, we gaan daarover zo dadelijk doorpraten. Eerst nu weer even, want dat doen we voortdurend met de mensen hier in de studio, maar ook met de mensen daar. Arthur Dumosh woont al echt 38 jaar in Israël, omgeving Negev-woestijn. Dag Arthur. Goedenavond. Allereerst, hoe is het met je? Geen woorden, zou ik zeggen. Ik ben, zoals je al zei, 38 jaar geleden uit Nederland gekomen voor mijn landbouwstudie. Om daarmee naar Afrika te gaan om de hongersnood te bestrijden. Maar ja, ik ben uiteindelijk hier gebleven. En in die tijd niks eenders meegemaakt. En ik heb werk al ruim 25 jaar werk ik bij de veiligheidstroepen als burgerbescherming. En ja, we hebben er geen woorden voor je. Dus kijk, als je kunt zeggen over een conflict, dan zeg je oké, leger tegenover leger, Palestijnen tegenover Israëli's, hoe je ze noemen wel ook. Dat kunnen we nog een beetje voorstellen, hè, soldaten. Maar het moment dat men naar binnen komt en genadeloos kinderen, ouderen vandaag en volwassenen afslacht en baby's en zo, ja. dan ga je toch echt wel helemaal over de schreef. Ik vergelijk het altijd maar met het volk Amalek, wat in de Bijbel, in de Exodus, het volk Israël volgde. En ze ook afslachten, de zwakkelingen. Dat is geen oorlog. Oorlog is wat anders. Arthur, hoe ver woont jij eigenlijk van... je woont in de Negev-woestijn, waar dus ook muziekfestival was, wat het toonbeeld is geworden van de meedogenloosheid van Hamas. Hoe Hamas heeft toegeslagen. Hoe ver woon jij daar vandaan? 50 minuten. 50 minuten? Ja, ik heb het net even op verzoek gezocht bij de Tom Thomas, zoals jullie in Nederland hebben, Waze bij ons. Dat is niet eenvoudig. Mijn zoon, compagnon, commandant, was een van de eerste die naar binnen ging met vier leden. Is na een schermutseling is die ook gedood. Zijn we pas bij de rouwdienst geweest. Shiva heet dat in het Hebreeuws, 7 dagen van rouw. En mijn zoon zelf, die zat ook de eerste 2 dagen daar in gevechten. De andere zoon, die zat aan het oefenen. En mijn schoonzoon ook aan het oefenen. En die zijn ook betrokken. Het is gewoon geen woorden voor. Je kan het echt niet vatten. Hoe we het zover hebben laten komen, hoe we zo verbaasd en wat ook zijn. Arthur, jij maakt deel uit van de grenspolitie. Je bent vandaag nog op patrouille geweest, klopt dat? Ja. Hoorde ik. Ja, 4 keer al sinds Shabbat, zaterdag. Hoe ging dat vandaag? Wat kom je dan tegen? Wij houden, het is voornamelijk we hebben vrij veel vluchtelingen in ons dorp, alleen al 150. En van op de 2000 mensen ongeveer. En om de mensen een gevoel te geven van veiligheid. Op het ogenblik heerst er een heel duidelijk gevoel van onveiligheid. En onze aanwezigheid helpt daarmee. We hebben op het ogenblik niet bij ons in de omgeving dreiging van terroristencellen dat nog steeds plaatsvindt in de westelijke Negev. In de buurt van Be'eri, waar dat festival was. Maar het is vooral om te laten zien, en het is ook heel frappant, de reactie die we ook krijgen van de Bedouinenbevolking. Die voelen zich ook heel opgelaten. Want aan de ene kant worden ze door de Hamas opgejaagd om mee te doen. Aan de andere kant willen ze dat helemaal niet. En dat willen ze dan ook laten zien door gedacht te zijn. Of een vriendin van ons die is met een auto met voedsel voor de soldaten gaan rondrijden. En ook bij dat festival waren ook verschillende Bedouinen die zich normaal gesproken bezighouden met cannabis verbouwen. Illegaal uiteraard. Ja. Arthur, en die gingen met hun auto helpen. Ik sla aan op wat jij zegt. Het gevoel van veiligheid. Dat gevoel van veiligheid heeft voor alle mensen een gigantische dreun gekregen. Is dat gevoel te herstellen? En meer dan het gevoel, is die veiligheid nog te herstellen, denk je? Dat zal een paar generaties duren, ja. Degenen die daar wonen in die dorpen, die helemaal vernietigd zijn, of grotendeels. Ik kan het niet voorstellen. Ik heb een aantal mensen die hier in de, hoe heet het, in de psychische, de zielenknijperdienst, om het zo maar te zeggen, werkt. En die zeggen ook, we verwachten binnen de eerste 4-5 jaar honderden mensen die zullen gaan zelfmoord plegen. Die hun geliefde verloren hebben, wie dan ook, of familie of vrienden of wat dan ook. En dan heeft Netanyahu zojuist gezegd, de volgende fase gaat in. Zijn jullie klaar voor de volgende fase, vraagt hij aan de militairen. Ben jij daar klaar voor, Arthur? Ik weet niet wat de volgende fase is. Dat is de juiste. We weten dat niet. De bevolking die schaart zich helemaal achter die situatie. Onze regering laat bijna niks van zich horen. En dat is ook zeer verontrustend. Ik weet het niet. Er zijn een heleboel opties. We hopen dat we door onderhandelingen de gijzelaars terug kunnen krijgen. We weten niet precies hoeveel het zijn. Meer dan 100, dat wel, maar niet geen specifieke nummers, aantallen. Er wordt gesproken over grondoffensief, ja. Dat naar binnen gaan, hebben al 6 uur. Hebben de Gazaten de gelegenheid gekregen om naar het zuiden te gaan, zodat het leger naar binnen gaat om al die ondergrondse opslagplaatsen van nog etelijke tienduizenden raketten en dergelijke. En al die tunnels op te blazen. Ja. Je hebt het over allerlei opties die er zijn. Iedereen is het erover eens, welke optie je ook noemt. Alle opties zien er zo griezelig en zo slecht uit. Het is dus kiezen tussen kwaden. Ik wens jou alles sterkte bij dat wat jij doet. Het gevoel van veiligheid proberen te waarborgen. Succes daarbij. En heel veel sterkte ook de komende tijd. Wij zijn hier gegleden voorbij de grens van 6:30. Dat betekent het hoogste woord nu voor de NOS. De hoofdpunten van het nieuws. Hier is Lot Lewin. NPO Radio 1. Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Israël heeft kort voor de aanval van Hamas afgelopen zaterdag een briefing gehad. Maar volgens de Nationale Veiligheidsadviseur van Israël bevatte die briefing geen concrete waarschuwing over een op handen zijnde aanval van Hamas. Waar de briefing dan wel over ging, vertelde hij niet. De Israëlische premier Netanyahu heeft vlakbij Gaza een bezoek gebracht aan militairen. Op een filmpje is te zien dat hij zei dat de volgende fase gaat beginnen. Hij vroeg of de militairen er klaar voor zijn. Vanmiddag verstreek de deadline voor inwoners van Gazastrook die veilig naar het zuiden wilden. En het water in de Gazastrook raakt op, waarschuwt de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Door de Israëlische blokkade van Gaza is er geen brandstof meer om de watervoorziening draaiende te houden. Palestijnen zijn aangewezen op ongezuiverd grondwater, waardoor het risico op infectieziekten toeneemt, waarschuwt de VN-organisatie. En de Amerikaanse president Biden is in gesprek met Israël, Egypte, Jordanië en de Verenigde Naties over humanitaire hulp aan de inwoners van de Gazastrook. In Egypte staan al trucks met hulpgoederen klaar voor de grensovergang, maar die grens is tot nu toe dicht. Peter Kuipers-Munnik is aangeschoven voor het weer. In een prachtig pak hebben we met elkaar zojuist geconcludeerd. Heel mooi groen is dat. Is dat mosgroen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat is wel mijn favoriete kleur. Waarvan ik dus niet weet welke kleur het is. Mosgroen, denk ik. Ik zou het ook mosgroen noemen. Past wel bij deze tijd in ieder geval. En we weten sinds kort dat jij liefhebber bent van de herfst. Nou, dat komt voor jou dan heel goed uit. Hè? Ja, fantastisch. Ja. Het is zo kraakhelder buiten. Nou, er trekken nog wel een paar buitjes over. Maar dat neemt vanavond snel af. Later op de avond en vannacht komen er wel weer wat nieuwe buien vanaf de Noordzee het land binnen. En dat zijn soms ook vrij felle exemplaren. Zeker later in de nacht en ook morgenochtend zou dat gepaard kunnen gaan met onweer. Mogelijk ook wat hagel. Morgenmiddag nemen de buien dan op een gegeven moment wel weer af. Komt de zon wat vaker tevoorschijn. Maar er blijft een stevige wind staan, vooral langs de kust. En het wordt nog iets frisser dan vandaag. De maximumtemperaturen morgen die liggen op zo'n 11 of 12 graden. Nou, daarna wordt het rustiger, de buien verdwijnen en de wind ook. Maar de zon die blijft en ook de wat lagere temperaturen die blijven ook. Dus zeker de eerste helft van volgende week wordt het overdag zo'n 12, 13 graden. Frisse start van de ochtend telkens met een graad of 4, 5 ochtends vroeg. En de zon die is er ook zeker. In ieder geval maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag misschien een enkele bui. Maar goed, het wordt dus na morgen vrij rustig herfstweer. In de kantine. Nog een half uur te gaan om te praten over de oorlog tussen Hamas en Israël. Met mooie gasten aan tafel. Maghdad Alan is historicus en Arabist. Adem Ismail is Syrische Nederlander en kent de gruwelen van IS. Matthijs van Schie heeft familie wonen vlakbij Jeruzalem. Jij werkt voor Elsevier Weekblad. En Uri Rosenthal is de oud-minister van Buitenlandse Zaken. En Marcel Verrek is onze columnist en betrokken bij alles. En natuurlijk ook betrokken bij dit conflict. Al is conflict absoluut het foute woord, deze oorlog en deze gruwelen. Adem Ismail, om dat woord te onderstrepen, begin ik met jou. Want Hamas is deze week meermalen, onder andere Netanyahu, vergeleken met IS en jij weet hoe terecht. En terecht, ja, precies. Zeker. Vertel even over jouw persoonlijke geschiedenis. Ja, weet je, voor mijn persoonlijke geschiedenis, wat wij hebben gezien de afgelopen week, sinds zaterdag tot vandaag, wat Hamas heeft gedaan, mensen onthoofd, verkracht, verbrand, dat heeft ISIS ook gedaan in Syrië. Mensen vermoorden, verkracht. En dat maakt me ook heel boos, dat de heer in Nederland ook heel veel steun wordt betuigd aan Hamas. En we hebben het ook met Machtwild over iets dat je kan Hamas uitschakelen, maar de mentaliteit is gedragen door heel veel mensen, ook hier in Europa. En dat vind ik ook heel gruwelijk, dat wij hier in Nederland ook heel veel mensen die dat mentaliteit ook dragen. Maar ja, ik kan me gewoon echt niet voorstellen, vooral voor de mensen die in de Nova festival waren. Die hebben gewoon helemaal niks te maken met de oorlog. Die waren meer dan 260 mensen vermoord. Dus ik snap niet dat er nog steeds mensen daar gewoon steun aan kunnen betuigen. Jij hebt van heel dichtbij meegemaakt hoe ISIS kon toeslaan. Want jouw broer leeft niet meer. Nee, mijn broer is helaas ongeveer 6, 7 jaar geleden vermoord door ISIS. En sorry. En het is gruwelijk. Het is vreselijk. En ik zie het nu ook opnieuw gebeuren, maar met andere mensen. ISIS heeft de Yazidis, duizenden mensen van ISIS vermoord. Ook heel veel Syriërs, waaronder mijn broer. En ik kan het nu echt zien ook met Hamas. Dat doen ze ook hetzelfde. Hadden ze het ook op jouw broer voorzien? Ja, dat is wel een beetje ingewikkeld. Mijn broer was ook in het leger. Nou, toen was hij gewoon in zijn bureau. Dus hij was niet echt aan het vechten of dergelijke. Maar er kwam van ver weg een sniper, zeg maar, in zijn nek. En hij is, ja, kijk, iedereen was een doelwit voor ISIS. We maken geen onderscheid als je pro-Assad tegen Assad het maakt. Als je niet achter hun staat, dan ben je gewoon een doelwit. En dat doet Hamas eigenlijk nu ook. Als je niet pro-Hamas bent, dan ben je ook een doelwit. Het maakt niet uit waar je bent, waar je woont, of welke kleur je hebt, of welke religie je draagt. Dat maakt het voor hun niet zoveel uit. Hoe oud was jij toen je broer werd vermoord? 22. Begreep je er iets van? Als er al iets over valt te begrijpen? Het was heel lastig. Het was heel moeilijk. Ik was hier alleen. Ik heb hem daarvoor al jaren niet gezien. Mm. En nu niet meer. En nooit meer. Ik kan niet eens naar de begrafenis gaan. En ik kan me ook nu niet voorstellen wat andere mensen ook meemaken. Sorry. Ja, man. Jij vluchtte naar Nederland. Ook omdat jij daar niet kon zijn wie jij bent. Nee. Niet mocht zijn wie jij bent. Jij valt op mannen, who cares, zou je zeggen. Nou ja, de Midden-Oosten cares. Exact, daycare. Want dat mag niet. Nergens het Midden-Oosten behalve Israël. Exact. Ja. En nu zie je heel veel mensen, echt heel veel partijen, die pleiten, vooral ook de LGBT-community, mijn community, queers voor Palestina, of queers voor Hamas of dergelijke, waarvan ik denk, kun je daar eigenlijk überhaupt gewoon lopen op straat? En plekken waar een Gaza of Hamas macht heeft. Mag je eigenlijk jezelf zijn? We hebben ook de afgelopen jaar gezien hoe vaak mensen zijn vermoord in dat gebied, omdat ze zichzelf zijn. Omdat ze ook zeggen, we zijn gays of homo's. En dat snap ik gewoon echt niet. Hoe zijn we hier in Nederland zo ver gekomen dat wij steun betuigen aan mensen die wij niet accepteren? Jij bent docent. klopt. Heb je het hierover met je leerlingen? Nee, ik zou het niet durven. Oh? Nee, ik zou het niet durven. Ik kan niet verwachten. Ik zou me niet voorstellen wat voor reacties ik krijg van leerlingen of van hun ouders. En ik ben eerder bedreigd en dat wil ik op dit moment echt vermijden. Ik wil ook geen probleem veroorzaken op werk of dergelijke. Dus ik probeer onderwerpen die gevoelig zijn echt te vermijden. Vooral dit. Marcel Verrek, ik wil even iedereen hierop laten reageren. Marcel Verrek, wat denk je als je dit hoort? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ik denk dat we het ook met z'n allen overheen zijn. Dat dit zijn duivelse organisaties. Die alleen uit zijn op vernietiging van andere mensen die het niet met hun eens zijn. Maar waar ik in het vorige uur eigenlijk voor opkwam was voor de mensen die daar niet onder vallen. En die door hun ook worden getergd. Net zoals jouw bevolking ook getergd is. En bedreigd is door deze organisaties. En het geeft ook een gevoel van machteloosheid. Hè, dat je er niet zoveel aan kan doen. En we kunnen er allemaal woorden aan wijden. En dat doen we ook. En dat is volgens mij ook een manier om het ook te verwerken met elkaar. Maar ik zei in mijn column ook, heeft het zin om te gaan roepen wie is nou het ergste, wie is niet. Ik probeer het op een of andere manier constructief te bedenken. Matthijs van Schie? Ja, allereerst, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen wie de ergste is. Dat is niet om het andere, het leed kleiner te maken. Juist omdat we een moreel kompas nodig hebben. Wat is goed en wat is kwaad? Ik denk dat we er niet aan ontkomen om te benoemen wie de ergste is. Maar degene die minder erg is, die doet dan toch ook dingen die misschien niet kunnen? Ja, maar dat is weer, ik denk een parallel die je kunt trekken is als er iemand jouw huis binnenkomt en probeert jouw kinderen dood te schieten, dan heb jij toch de plicht om hem te schieten, te voorkomen dat hij jouw kinderen wil doden. Dat is denk ik, ieder mens is erover eens dat jij op die inbreker schiet. Dat is buiten de context natuurlijk heel erg. Maar als die inbreker jouw kinderen probeert dood te schieten, dan is het niet erg. En ik denk dat een essentieel moreel gegeven is. Ik denk dat het probleem is dat heel veel mensen er op een andere manier naar kijken ook. Ja, maar dat klopt dan niet. Ik heb veel gedaan door de jaren heen aan terrorisme-studies. En ik heb daar ook een boek over geschreven op een gegeven moment. The Evil of Terrorism. Het absolute kwaad van terrorisme. Er is een beroemde Canadese publicist en ook politicus, Michael Ignatieff, die een boek heeft geschreven, letterlijk onder de titel, een prachtig boek, The Lesser Evil. En daar hebben we het eigenlijk over. En wat machtelt ook duidt, die enorm ingewikkelde manier om te duiden wat moreel acceptabel is en niet. Dat het gaat om meer dan alleen aantallen doden, het numerieke kant, de aantallen, maar dat het ook een zaak is die te maken heeft met menselijke existentie. En dat is waar we het eigenlijk nu met elkaar over hebben. Dat absolute kwaad van Hamas, dat uit zich in de slachtpartij die heeft plaatsgehad. Daarin is Hamas niet anders dan de Einsatzgroepen van SS in de Tweede Wereldoorlog en IS in onder meer Syrië. En dan kom je bij het punt dat wanneer je het op die manier aanvliegt, dat je dan ook, sorry dat ik het weer zeg, toch weer terugkomt op die kwestie die dan in de discussie nu over wat er gaande is, wordt geduid met proportionaliteit. Ik zit woorden Frans Timmermans het zojuist nog heel zeker. Zeker. En ik moet zeggen dat ik het mooi vind dat hij de kern van zijn boodschap overeind houdt. Steun aan Israël. Maar ik vind het toch jammer dat hij dan daar toch dat maar tegenaan zet. Zolang het in verhouding is met wat Israël is aangedaan, zegt Frans Timmermans. Ja, oké. Maar dan gewoon even en dan weer bijna zakelijk, diplomatiek, juridisch. Israël voert een oorlog niet tegen een andere staat, maar tegen een terreurbende. Ja. Dat geeft dus complicaties met betrekking tot de standaard oorlogsrecht. Dat is één. Twee, Israël heeft, ik zeg het toch even hier, het is ingewikkeld, heeft aanvullende protocollen van het Geneefse Conventie nooit ondertekend, maar zegt zelf dat het zich strikt houdt aan de vereisten van het oorlogsrecht. Ja. Ik vind het dus op dat moment ook veel te vroeg om, zoals dat hier is gebeurd ook door een van de politici die het al had over oorlogsmisdaden aan de kant van Israël. Veel te vroeg. Niet te vroeg om misdaden te zien. Aan die andere kant natuurlijk, Hamas. De woordvoerder van Hamas liet zich deze week ook uit. De man heeft veel vertrouwen in een goede afloop voor zijn organisatie, Hamas. En hij legt even uit waarom Israël het moet ontgelden. Let even op. De Israëliërs staan erom bekend van het leven te houden. Wij erentegen offeren onszelf op. Wij beschouwen onze doden als martelaren. Waar elke Palestijn het meest naar verlangt, is martelaar te worden ter wille van Allah, terwijl hij zijn land verdedigt. Wij hebben ons hier 2 jaar op voorbereid. We hebben lokale fabrieken voor alles. We hebben allerlei soorten raketten. We hebben fabrieken voor mortieren en hun granaten. En we zijn niet alleen op het slagveld. De Arabische wereld staat achter ons. Zelfs Rusland steunt ons. Mag dat Alan, u bent Arabist. Deze man spreekt kraakheldere taal. Ja. Zijn er veel mensen die desondanks denken dat zij die mensen beter begrijpen dan deze man? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dus wij zoeken... Wij dat is kunnen, nogal arrogant, hè? Ja, nou ja, dat, ja, misschien. Het is zelfs een beetje, misschien zelfs een beetje racistisch, betuttelracistisch, ja. Hè? Dus dat je niet uitgaat... Zo kwaad zul jij het wel niet bedoelen? Nee, precies. Nou ja, wij begrijpen jou, maar we begrijpen jou helemaal niet. Want jij denkt gewoon vanuit je eigen kaders. En van, nou ja, dit is natuurlijk vreselijk wat die mensen doen. Maar ja, hun leed zal wel zo groot zijn dat ze... Ja, dat ze iets slechts terugdoen. Terugdoen, als het ware. Alsof ze niet de auctorerum kunnen zijn. De beginner van alles. Ja, alsof zij niet zelf een ideologie kunnen bedenken waarin dit te pas komt. Dus, snap je? Dus niet als reactie, maar gewoon als initiatief. En hij heeft het heel duidelijk. Dat is zijn ideologie. Ik wil even teruggaan naar Adam, het laatste wat je zei. Want daarna deden we een rondje tafel en we dwaalden een beetje af. Want ongeloof zat hem vooral in dat jij zegt dat jij als docent hierover niet kan praten met jouw leerlingen. Nee, durf praten, omdat die nee. ouders, ja, ja, omdat ik, die anders, ik kan ouders anders boos worden. Nee, ik kan dat niet. Is wel een basis. Dat is de basis van wat hier in Nederland misgaat bij het vernielen van die krans op de Dam. Wanneer wat misgaat in Rotterdam. Matthijs, jij woont in Rotterdam en je ziet het om je heen. Mensen voelen zich bang, zijn. He, durven zich niet uit te spreken. Wat is het? Wat jij, kan je, Adam, kan jij uitleggen? Begrijp jij waarom het onmogelijk is om hierover te praten met die leerlingen in jouw klas? Ik ben bang van dat ik vermoord ben of achtergevolgd ben of van ouders of van mensen. Want het gebeurt, het is al gebeurd vorig jaar in Rotterdam. Het gebeurt nu in Parijs. En het is ook eerder. Ja, ik durf niet met zulke gesprekken, want ik kan de reacties van de ouders niet verwachten. Ik weet niet wat voor reacties ik zou krijgen. En waarom? Ik denk dat wij in Nederland het echt ver laten gaan dat die mensen... Want het gaat om moslimouders. Moslimouders, ja. Kijk, mijn ouders zijn ook moslims, maar ik krijg ook van de omgeving. Mijn omgeving, ik durf ook niet heel vaak durf ik heel veel dingen die... online te zeggen. Want ik weet dat er heel veel opmerkingen zouden komen van mij met dat ik gewoon een religie haat of niet accepteer. Dat is helemaal niet waar. Maar ik bekritiseer alleen maar bepaalde dingen. En dit in de klas te zeggen, dat brengt heel veel emoties op bij de leerlingen en ook hun ouders. Maar hoe is het zover gekomen? Ja, ik denk dat het echt aan een landbeleid is dat wij de mensen te veel vrijheid geven. Ja, wat Adam hier zegt is ontzettend schrijnend. Ik heb zelf een aantal familieleden in Rotterdam en omgeving in het onderwijs werken. Ik hoor natuurlijk al jaren ver voor deze gebeurtenissen nu, hoor ik met enige regelmaat anekdotes uit de klas. Eén bijvoorbeeld een Turkse jongen die op een gegeven moment kwam Gaza ter sprake hoe het daar staat. En toen zei die man, ja, die Joden moeten ze allemaal afmaken. En toen vroeg mijn familielid, alle Joden, dus ook de vrouwen en de baby's, zei die, ja. Ook de vrouwen en de baby's. Dat was wat hij zei. Ik heb nog heel veel meer voorbeelden uit het onderwijs. Maar ook buiten het onderwijs. Dat is nog wel aardig misschien omdat het mijn broer aangaat. Jaren geleden toen hij nog in Rotterdam met zijn keppeltje openlijk zichtbaar door het OV reisde. Zat hij in de metro. Hij doet het nu niet meer. Hij draagt nu altijd een pet of een hoed. Maar hij zat in de metro met een Marokkaanse jongen in de stoelen tegenover hem. En hij zei, ja, die jongen die zat al de hele tijd naar mij te kijken. Beetje argwanend boos. Vervolgens gaat de deur open bij waar die jongen eruit moet. Voordat hij uitstapt, spuugt hij op mijn broer. Nou, een vrouw, een waarschijnlijk een heel lieve, aardige vrouw... Die vraagt aan mijn broer van waarom doet hij dat nou? Vervolgens zegt mijn broer... Nou, mevrouw, dat doet hij omdat ik Joods ben. En die vrouw, en ik denk dat dat een kernachtig uitspraak is... en die vrouw zei, nee, dat kan toch niet? En ik denk dat dat ook het voorgaande onderwerp cruciaal is... is dat er heel veel mensen hier in Nederland, in het Westen... denken dat iedereen zo denkt zoals zij. Ja. Wij willen allemaal het beste voor alle bevolkingsgroepen, voor alle geloven. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet willen. En ik denk dat dit... De gruwelijke slachting van vorige week... dat dat zeg maar een soort mega spotlight daarop zet. Joop Soesan heeft de gruwelijke slachting... we gaan zo dadelijk nog met u praten, hoor, Uri Rosenthal. Maar Joop Soesan, nu vanuit Israël... want heeft die gruwelijke slachting van zeer nabij meegemaakt. Joop, je hebt een begrafenis, moet hem bijwonen. Dag, Joop. Ja, goedenavond. Ja, ik stond in de nacht van vrijdag op zaterdag, op donderdag... Nee, donderdag of vrijdag, sorry. Om 1:00 s'nachts de kleinzoon van mijn zwager te begraven. Een van zijn kleinzoons. 24 jaar oud, net een jaar getrouwd. En woensdagmiddag door terroristen doodgeschoten. Die in een hinderlaag lagen. Waar was dat, Joop? Dat was in het zuiden van Israël. Daar waren 8 terroristen aan land gekomen. Zij gingen daar naartoe om ze op te sporen. Hun auto kreeg een lekke band. Ze probeerden dekking te zoeken en werden vanuit een ambush beschoten. Jij woont er al heel lang. En hij is daarbij omgekomen. Ja. 23 jaar. Verschrikkelijk. Jij woont al heel lang in Israël. Hebt heel veel meegemaakt. Ja. Maar dit nooit kunnen voorzien. Dit niet kunnen bedenken dat je dit zou meemaken. Sta je ook op een punt dat je zegt, ik ga Israël verlaten? Ik geef die droom op? Nee. Nee. Het is het enige land wat we hebben. En ik moet hier zijn en ik moet doen wat ik doe. De waarheid naar buiten brengen om op die manier Israël te helpen. We laten Israël niet in de steek. Het is het enige land. En hier aan tafel ging het, en aan vele tafels gaat het in Nederland natuurlijk ook over... het lot van de Palestijnen die ook gegijzeld zijn. Hè? Gegijzeld zijn door Hamas. En die ook heel veel begrafenissen moeten bijwonen, als dat al kan. Ja. Is daar, ik vraag het zo, ruimte voor in jouw gedachten? Daar is ruimte voor in mijn gedachten. Maar het blijkt dat daar in Nederland, in de media, geen ruimte voor is. Ik hoor in Nederland, ik hoor en zie alleen maar in de media over Gazanen die op de vlucht moeten. En dat dat zo erg is. Maar ik lees met geen letter iets over de 100.000 Israëlische vluchtelingen die nu her en der over het land verspreid zijn uit Zuid-Israël, waarvan de tienduizenden alles verloren zijn wat ze ooit bezaten. Die hebben niets meer. En daar hoor ik niets over. En dat zijn er echt meer dan 100.000. Mensen die niets meer hebben, wat willen die? Die willen blijven leven. We willen allemaal blijven leven. Ik loop, en dat ben ik niet alleen, maar dat is gewoon zoals je nu leeft in Israël. Als ik met mijn hondje ga lopen, ga ik kijken, dan blijf ik in de buurt en ga kijken dat ik binnen 1,5 minuut terug kan. Want ik wil blijven leven. Ik wil er morgen nog zijn. En die zekerheid heb ik niet meer. Nee, ik kan straks een raket op mijn dak vallen en dan ben ik er geweest. Premier Netanyahu is zojuist bij de troepen gekomen aan de grens met Gaza. Hij heeft gezegd, de oorlog gaat nu een volgende fase in. Zijn jullie klaar voor die volgende fase? Want die volgende fase begint nu. Heb jij een idee van wat die volgende fase is, Joop? Ja. De volgende fase is het compleet uitschakelen van de volledige infrastructuur van Hamas. Dat betekent alle fabrieken, alle ondergrondse opslagplaatsen, de tunnels, noem maar op, en het uitschakelen van de leiding. En daar is men al aardig mee bezig, want de commandant die operatie verleden week geleid heeft, waarbij hele gezinnen zijn verbrand levend in hun huis, die commandant, die is naar zijn 72 maanden. Ik wil jou heel veel sterkte wensen, Joop. De komende tijd, jij weet niet hoe lang die tijd gaat duren. Maar ik wil je heel veel sterkte wensen. En dank opnieuw voor je bijdrage, ook aan dit programma. Uri Rosenthal, komt net nieuws binnen over die militaire operatie van Israël. Israël zet in op een brede aanval over land, zee en door de lucht. Precies zoals Hamas het overigens ook deed. Hè? Over land, door de lucht, over zee. Wat maakt u hieruit op? Wat zegt dat over de komende dagen, de komende weken? Dat het inderdaad een grond- en land- en zeeoffensief is, zoals we dat nog nooit in dat gebied hebben gezien. En ik wil er wel één ding toch aan toevoegen. Als het nu ook gaat over de sfeer onder de bevolking in Israël, dan is het tegelijkertijd zo dat Israël excelleert in veerkracht. En dat hoor ik ook van vrienden en bekenden en familieleden. Van je zus die daar woont? Niet alleen van haar, ook van mijn andere zuster die in Haifa woont. Mm-hmm. En beducht is voor een inval vanuit het noorden ja. Maar toch gewoon doorleeft. Die ook niet het geinste idee hebben, het kleinste idee hebben om het land te verlaten. Dat is de ruggengraat van Israël. En ik ben er dus zelf ook van overtuigd dat Israël met alle narigheid enzovoort en de collectieve stress die in die samenleving bestaat, dat Israël blijft voortleven, sterk zal blijven en weer de kracht zal vinden om door deze schok heen te komen. Dat zal duren, dat zal lang duren, maar het gaat gebeuren. En Israël is sterk, Israël is vastbesloten en Israël heeft veerkracht, die wij overigens hier in West-Europa nogal eens missen. Matthijs, daar wilde je nog wat over zeggen? Over dat gemis aan veerkracht? Veerkracht. Om het weer even over Rotterdam te hebben. Ik ben echt, geschokt misschien niet. Maar wel heel erg betreur ik dat de Israëlische vlag niet is gehezen in Rotterdam. Ja. Abu Taleb heeft gezegd dat komt omdat dat voor onrust zou zorgen in de stad. Daar heb ik mij openlijk ook over uitgelaten dat ook ik dat als Rotterdammer betreur. Ja, en ik denk, dat is misschien nog een punt wat nog niet zo vaak wordt genoemd, is dat wordt gezegd, je kiest kant als je de Israëlische vlag ophangt, want dan zou je solidair verklaren met de Israëlische regering. En je betreurt de slachtoffers. Ja, en het is een. En je leeft mee. Ja, dat klopt. Ja, maar mag ik nog één ding zeggen? Nee, ja, het zou wel mogen, maar dat valt buiten onze uitzendtijd. Zo dadelijk natuurlijk wel. Dank in ieder geval voor jullie bijdrage. Het heeft weer nieuwe perspectieven geboden. Dank. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Binnen 5 jaar gaat 25% van de huisartsen in Zeeland met pensioen. Opvolgers kunnen ze niet vinden. Nee, Zeeuws Vlaanderen is natuurlijk voor heel veel mensen ver weg. Door het tekort aan huisartsen neemt de druk op de spoedeisende hulp toe. Dat betekent dat mensen in de gang liggen of dat de wachtkamer tot in restaurant van het ziekenhuis uitpelt. Digitalisering en online consulten moeten uitkomst brengen, maar of patiënten dat willen. Een huisarts zoals wij die nog voorstellen is eigenlijk een vriend van de familie. Zorgen om de Zeeuwse zorg. Morgenavond om 7:00, live vanuit Vlissingen bij KRO-NCRV. NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen.